हमारा प्रश्न ये था कि जिस तरह के लोग इसमें जुड़ना चाहिए वैसे जुड़े कि नहीं जुड़े आपके साथ, है ना। बाबा एक लाइन बोले, देखो हम बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। हमने पूछा कि जिस तरह के डिग्निटी के लोग, जितने सिंसियरिटी से इस पूरी बात को लेने वाले लोग होना चाहिए, तो प्रश्न ये था कि हम ऐसे हैं या नहीं प्रश्न दिया था उसको हमने। आपको लगता है कि उसमें और गंभीर लोग जुड़ना चाहिए, ये है। वहा बोले, देखो जो भी हुआ उससे हम बहुत खुश है, संतुष्ट है, हमको मजा नहीं आया। फिर दोबारा बात घुमाया, है ना, फिर तिबारा घुमाया। बाबा हर बार बोले कि नहीं हम बहुत प्रसन्न है जी, जो कुछ आज तक हुआ, जो कुछ हम करे वो सब बढ़िया हुआ। तीसरी ज्योति बारे में फिर हमने सीधे सीधे पूछा कि भाई देखो, मतलब कि इतना गंभीर एक मुद्दा था जिसमें हम लोग बहुत गंभीरता से लगना चाहिए था, तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पर्याप्त गंभीरता दिखाई, जितनी दिखाना चाहिए थी, है ना। बोले देखो हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना। तो फिर मैंने कहा बाबा हम खुश नहीं है, मतलब हमारी गंभीरता से हम खुश हैं। बोले आपको होना भी नहीं चाहिए। तो हमको पूरा एक लाइन समझ में आया कि क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपको होना भी नहीं चाहिए। बोले आपको ऐसे सोचना चाहिए। हमने कहा ठीक ही है बात। तो उससे क्या हो गया, पूरा शिष्यता क्या होता है ना, जैसे मैंने उदाहरण दूसरा दिया ना, तो वो उस प्रकार का बनता है कि कहां से कहां तक है, क्या स्वरूप है इसका। बिल्कुल अशिष्टता, शिष्यता हमको दिखते ही नहीं है, सीखे ही नहीं कभी। हम पोपटगिरी कितना सीखे हैं, मतलब कई सबके करते हैं पोपटगिरी, कुछ लोगों को बोलते हैं, मन में तो सबके कर ही लेते हैं। 100% लोग मूर्ख हैं, हम ही विद्वान है, यही शिक्षा का आउटपुट है, ऐसे ही शिक्षा बना हुआ। बिल्कुल एग्जाम तो रहता। एक बार ऐसे बाबा हम लोग कहीं से घूम के आए अमरकंटक में, अब कई बार ऐसा होता था कि हो गया भाई चर्चा वर्चा खूब सारा, जाओ घूम फिर के आओ, खुद ही बोलते थे जाओ, अब उनको सोना भी रहता, जाओ थोड़ा दर्शन करके आओ मंदिर अंदर के। ठीक है भाई, लौट के आए, बोले ये बताओ सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। ठीक, चार पांच लोग थे हम, तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि गुरु का गुरु शिष्य सम्मान सबसे बड़ा है। आप बोलते गलत, क्या बाबा, माता पिता सम्मान, माता पिता बच्चे सम्मान सबसे बड़ा। ठीक, अब ये भी एक शिष्यता है कुल मिला के, यदि गुरु बात कर रहे हैं तो वो शिष्य से बात करेगा तो उसको क्या इंगित कराना चाहिए। ये शिष्यता का मुद्दा है कि बेटा बड़ा संबंध वो है। और माता पिता का मतलब जो विशालता इस बात से कि वो ये बताया कि बेटा हमारे से ज्यादा अच्छा तो गुरु है। ये दोनों इस प्रकार से शिष्यता पूर्वक जी सकते हैं। हाँ, सोचिए क्या हाइट है। हाँ, तो माता पिता बताएंगे, माता पिता से बात होगा तो शिष्ट माता पिता होंगे तो क्या करेंगे, गुरु को बताएंगे, और गुरु में शिष्टता होगी तो माता पिता को बताएंगे। अच्छा, उसमें तो कई लोगों ने बोला सबसे बड़ा संबंध पति पत्नी का है। अब जिस भी परंपरा में यदि सबसे बड़ा संबंध पति पत्नी का हो गया, उसका मतलब जी चेतना है। तो अब जबकि हम लोग कैसे बड़े हुए हैं, हम कैसे बड़े हुए हैं, हम सबका नेचरिंग कैसा है, काय का गुरु। आज के जमाने में कोई गुरु नहीं, कोई माता पिता नहीं, कुछ भी नहीं है भैया। आज जिस तरीके से हम जिस परंपरा में पले बड़े हैं, उसमें काय का गुरु और काय का माता पिता, सबसे बड़ा संबंध कौन सा, पति पत्नी का। ठीक है ना, व्यवस्था में भागीदारी के लिए, तर्क की संतुष्टि के लिए सर्वोत्तम है वो, तो हर संबंध के बारे में ऐसा लिखा है। जब आप पढ़ोगे तो लगता है यार ये तो बहुत बड़ा संबंध है, पर है ही संदर्भ के साथ है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे संबंध इक्वली इंपॉर्टेंट। खाली वो सिचुएशन के हिसाब से, वो मतलब गुरु हैं तो वो दूसरे को बोलेंगे, देखो संबंध की पहचान तो जीवन गति हो रही है, उसका निर्वाह शरीर के साथ ही हो रहा है। और एक बार जीव ये मानव शरीर में अगर संबंध प्रमाणित होता है तो जीवन के बीच में संबंध सदा सदा बना रहता है। दो जो बिना शरीर जीवन के बीच में संबंध हमेशा हमेशा के लिए, दो जीवन के बीच में संबंध हमेशा हमेशा के लिए। माना मतलब हाँ, संबंध तो मानव रूप में प्रमाणित होना है, शरीर रूप में क्या प्रमाणित होना, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो। सम दीदी फिर वही अटक की गाड़ी, फिर अपने शरीर में लेगा संबंध को। तो मानव मानव संबंध में प्रमाणित होने पर जीवन जीवन संबंध सदा सदा प्रमाणित रहता है। वही तो पूछी थी कौन से कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि माता पिता रूप में या ऐसे, अरे तो किसी भी रूप में, किसी भी जो संबंध में आदमी प्रमाणित हो, भाई भाई हो, मित्र मित्र हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, गुरु शिष्य हो, माता पिता हो, बच्चे हो, तो वही संबंध रहता है जीवन में भी, नहीं ना? हेलो क्या हो जाता दीदी आप कभी कभी ढक्कन लगा देते एकदम। अरे शरीर रूप में जो है संबंध वही थोड़ी रहेगा आगे जीवन रूप में, जीवन जीवन का संबंध है ना। तो जिन दिन के बीच में प्रमाणित होगा उन्हीं के साथ संबंध रहेगा या अप्रमाणित लोगों के साथ भी रहेगा, बात समझ में ना? तो एक बार मानव रूप में हम किसी भी तरह के संबंध में प्रमाणित होते हैं, वो संबंध की निरंतरता हो गई। अब भाई बहन के रूप में रहेगा ऐसा नहीं, वो जीवन जीवन में कहेगा भाई ने कहा कि बहन, माइक में बोले। आज कोई भी बच्चे हल्ला नहीं करेंगे, कृपया करके दीक्षा आज आप बाहर जाओ पहले से, वे भाई आप भी और आप भी चलो जाओ, और आप भी सब जने बाहर रहेंगे अब, और आप भी चलो चलो बाहर, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे, चलो चलिए वे भाई बेटा जाओ ले जाओ उनको सबको बाजू वाले घर में, चले जाइए यहाँ से, दीक्षा आप कल बहुत हल्ला मचाए थे, चलिए चलिए चलिए बुलाना भी फटाफट बाहर, फटाफट बाहर, एक भी नहीं दिखेगा, एक भी बस साइलेंट। वो लाइट लगा दो भैया वहां पे जरा, वो ये इतना लाइट ठीक है, ये ठीक ही है, चलो चाहो तो पीछे वाला ऑन कर दो एक लाइट। अरुण भैया ना ना सेकंड बटन है शायद, बस ठीक है। तो भैया मानव जाति आज जीव चेतना में जी रही है और मानव चेतना में आने के लिए प्रयास हो रहा है, समझने का प्रयास कर रही है। तो अभी इसमें जैसे आदर्शवाद में तो गुरु शिष्य संबंध को का अधिमूल्यन हुआ था, अभी इस व्यवहारवाद में क्या मित्र मित्र संबंध से अपन समझने का काम पूरा कर सकते हैं? जैसे बाबा जी भी बोले थे कि एक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने बाबा जी को गुरु के रूप में स्वीकार के सारा दर्शन को समझने का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने बोला कि बाबा जी ने बोला कि आप मेरे मित्र बन जाओ तो यहां से बात बन सकती है, लेकिन उन्होंने वो स्वीकारा नहीं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका शरीर भी शांत हो गया था। तो क्या इसको इस घटना से क्या हो गया? आदर्श वो आदर्शवादी आदमी होंगे, मैं तो खाली अभी अनुमान करके बोलूंगा, बाकी तो बाबा जी बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अनुमान करने से ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति होंगे वो आदर्शवादी होंगे, तो गुरु को एक अलग नजरे से देखते हैं, शिष्य एक अलग नहीं देखते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि कोई समानता को पहचान कर जो असमानता है उस पर काम करना है, तो समानता को पहचाने जाएंगे तो मित्रवत ही होगा। तो क्योंकि क्या हो गया, आदर्शवाद में जो गुरु है वो इस प्रकार से है कि चेला कभी वैसा हो नहीं सकता है, तो उसमें हमेशा वो बैरियर बना हुआ है। तो उनकी जागृति ने बोला कि तुम ये सब छोड़ के मित्रता के संबंध में आओ, मतलब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई समानता है, मैं समझाऊं तुम भी समझ सकते हो, मैं जीता हूं तुम भी जी सकते हो, ये समानता है। तो जो समानता है, देखिए एक बार ऊपर शायद बात हुई थी हम लोगों की, तो जो समानता है उसको पकड़ के जो असमानता है उसको विलय किया जाए। जैसे यहां पर हम अभी हम जैसे कहेंगे तो अभी कोई बहुत ऐसे कोई गुरु शिष्य मोड में हम लोग यहां बैठ के बात नहीं कर रहे हैं कभी पहले दिन से भी, है ना, क्योंकि हम सब एक समानता के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन फिर गुरु शिष्य संबंध क्या होता है, साथ संबंध में खत्म हो जाएगा क्या? तो है तो गुरु शिष्य के रोल में काम हो रहा है, लेकिन गुरु अपने तरीके से मित्रवत है, शिष्य भी मित्रवत है तो नहीं चलेगा काम, ये भी समझ लो, दोनों की शिष्टता की बात हो रही है। चंद्रशेखर भाई बात समझ में आई? बाबा जी अगर मित्रवत प्रस्तुत हो रहे हैं तो हम भी और बाबा के हाल चाल बताओ, मस्ती है तो यार ये तो नहीं चलेगा ना, तो क्या निकलेगा? वो मित्रवत यदि प्रस्तुत हो रहे हैं तो ये उनकी मानता है। हाँ नहीं, मैं जीव चेतना की बात नहीं कर रहा, बाबा जी की बात कर रहा हूं कि अगर बाबा जी मित्रवत प्रस्तुत हो रहे हैं, मित्रवत यदि वो प्रस्तुत हो रहे थे उनकी तरफ से उदारता है, विशालता है, हमारे को अपने शिष्यवत ही प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये उनकी शिष्यता है कि मित्रवत हो रहे हैं, हमें हमारी शिष्यता पहचानना पड़ेगी, तभी तो निर्वाह होगा, नहीं तो होगा कैसे? जैसे हेमंत भैया बताया ना कि वो एक जो एक भाई के बारे में बताया, कैसे लगे तो ना साइड में कर दे, थोड़ा ठीक से रहो यार। हाँ तो इस प्रकार से ये हायरार्की जो है वो बेसिकली तो मित्रता एक ऐसा संबंध है जहां पर वो सभी संबंध में कॉमन है। यदि हम अगर बात करेंगे तो प्रत्येक संबंध में मित्रता कॉमन संबंध है। अगर उस प्रकार देखेंगे तो तर्क की संतुष्टि के लिए समझने समझाने में सहायक होने का मतलब है मित्र होना। तो मित्रता वो संबंध है जो सभी संबंध में कॉमन है। टीचर अगर मित्रवत प्रस्तुत होता है, भाई अगर मित्रवत प्रस्तुत होता है, पति या पत्नी मित्रवत प्रस्तुत हो जाए, है ना, तो एक समानता के साथ खड़े हो पाना यही संबंध बनता है। तो भैया इस बात पर कह सकते हैं कि भाई अगर बैठना है तो भाई साहब आपको बैठना है क्या यहाँ पे? कुर्सी लेके बैठ जाओ चुपचाप। हाँ बैठ जाओ आराम से, वेरी गुड। आपको बैठना है और ये तो बाहर जाना पड़ेगा, वो गई ना वैभवी दीदी, जाना है बाहर, बाहर जाना है तो फिर चुपचाप बैठना, उठना नहीं यहां से, आपको बाहर जाना है तो फिर ये बैठे रहना ड्राइंग बनाने का, ठीक है? तो हर संबंध में एक शिष्टता की बात है, वो शिष्टता को हम पहचानते हैं अपने अधिकार के साथ, शिष्टता है अपनी अपने स्टेटस के साथ शिष्टता की बात बनेगी। शिक्षा से, शिक्षा में क्या हुआ? हाँ ये बात अच्छी है, शिक्षा में क्या कराना है, किसको करें शिक्षा? कि जो शिष्टताएं हैं उसको देखने की ताकत पैदा करना है, कि माँ ने कितना अच्छा किया, ये पेड़ कितना अच्छा करता है, ये पानी क्या कर रहा है। तो जो जो हर एक इकाई है, फिर आ गए आप, अच्छा छोटी थी तो उसको पता ही नहीं, आपको बैठना है यहाँ पे, बैठना है आपको, बैठ जाओ नीचे आराम से बैठ जाओ। तो कैसे हर एक इकाई व्यवस्था में भागीदार है इसका अध्ययन कराते हैं। काय का अध्ययन कराना है? प्रकृति का। प्रकृति में क्या अध्ययन कराना है भाई? अभी हम क्या करा रहे प्रकृति में? ये है ना, उसका मास क्या है, वेट क्या है, व्यवस्था भागीदारी का तो करा नहीं रहे, तो वो दंडी हो जा रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि व्यवस्था में भागीदार किस प्रकार से, पानी कैसे भागीदार हो गया, कोशिका कैसे भागीदार हुई, हर एक इकाई किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हो रही, इसको पढ़ाएंगे और उसके एंगल से पूरा साइंस पढ़ाना है अपने को, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब इसलिए पढ़ाएंगे कि ये बता पाएंगे, देखो ये कैसे पानी व्यवस्था में भागीदार हो रहा है, कैसे पानी में एक आचरण है जो व्यवस्था में भागीदारी करता है, इस एंगल से हम पढ़ाते हैं तो व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप बनता है, देखने का तरीका बनता है। उसको देखकर अपने आप बालक में जिज्ञासा होती है, मानव में किस प्रकार व्यवस्था भागीदारी होती है। तो वो जो गुरु जी है वो मानवों के व्यवस्था भागीदार होते हैं, तो वो गुरु अपना नहीं बताते हैं, वो मम्मी का बताते हैं, पिताजी का बताते हैं किस प्रकार से वो लोग व्यवस्था भागीदार है। इस प्रकार से वो बच्चे में पूर्ण रूप से शिष्टता का उदय करते हैं। ये बात समझ में आई? शिक्षा में ये नहीं है कि मैं क्या हूं क्या, ये तो आज हमारे प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है, तो बच्चे की शिक्षा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं जी, है हाँ प्रौढ़ शिक्षा में तो ये जो है, मैं क्या हूं, प्रकृति क्या, अस्तित्व क्या, शिष्टतापूर्ण दृष्टि में क्या हो गया, अध्ययन का वस्तु क्या है, प्रकृति, अध्ययन का वस्तु क्या है, अभी शिक्षा में हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में किसका अध्ययन कराओगे भाई? प्रकृति का अध्ययन कराओगे। हाँ, ये मानवीकरण, शिक्षा का मानवीकरण की बात हो रही। तो अध्ययन में हमने प्रकृति का अध्ययन कराया, तो प्रकृति में क्या अध्ययन कराएंगे? मास, वेट, हाइट, लेंथ, ये करा रहे हैं अभी, तो जिससे कोई सेंस नहीं बनता। तो सेंसफुल एजुकेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पता, ये चार अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं का किस प्रकार से आचरण है और ये आचरण से किस प्रकार व्यवस्था में भागीदार होती है। तो छोटे बच्चे होंगे तो मम्मी का आचरण, पापा का आचरण एक प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में बताते हैं। साथ में पानी, हवा, मट्टी, किस प्रकार से एक बीज है, किस प्रकार से बाकी सारी चीजें हैं, वो व्यवस्था में भागीदार हो रही बता रहे हैं। तो ये सभी जगह बता रहे हैं, इसमें टीचर भी समा गया। तो व्यवस्था में भागीदारी हर जगह हो रही है, तो बच्चे में सहज रूप से ही हर जगह पर व्यवस्था में भागीदारी को देखने की ताकत आ जाती है, कैसे एक व्यवस्था में भागीदारी हो रही है ना। तो जैसे ही बालक में अलीना बाहर, आज सब बच्चे बाहर हैं, चलो बाहर दीक्षा, उसके बाद जाओ दीक्षा के पास, आप कैसे अंदर आ गए? खुशी, सब जने बाहर, चलो फटाफट उधर ही खेलने का, इधर नहीं आने का, एक घंटे आप लोगों का परमिशन है, वो भी तब तक उठोगे नहीं, जैसे उठेगे सीधे बाहर। पक्का ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। इस विधि से अभी ये सब समझाने में क्या हो रहा है कि आप ये तीन को तो कुछ अलग जगह दिखा दोगे, मानव वाले कैसे दिखाओगे? यहां पर मानव है ना। तो आप यहीं से बोला कि हम क्या कर रहे थे, एक भाषा बता रहे थे, इसके बारे में भी पदार्थ के बारे में भाषा बताया, पदार्थ के बारे में आचरण भी बताया, वनस्पति के बारे में भाषा बताया, वनस्पति का आचरण बताया, सभी चीजों का भाषा और आचरण दोनों को बताना। आचरण का मतलब व्यवस्था भागीदारी। ऐसा करने से क्या हो गया कि बालक में हर जगह पर व्यवस्था भागीदारी को देखने की ताकत आ गई। अभी क्या हो गया, पूरा विज्ञान अपन पढ़ लिया, IIT में पढ़ा दिए, पढ़ लिए, लेकिन वो व्यवस्था में भागीदार हो रहा है तो नहीं लग रहा है। वो तो क्या हो रहा है, अव्यवस्था, मतलब क्या उसमें चला गया हो तो, है ना। जैसे पानी एक तरह का आचरण करता है, पानी एक तरह का आचरण, पानी फंडामेंटल इकाई है जिससे कि आगे विकास हो रहा है, पदार्थ अवस्था का आगे विकास। उसको IIT में क्या पढ़ाते हैं, एनोनिमस प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, अनिश्चित, मतलब उल्टा कुछ कर रहा है पानी, कि वो 0 डिग्री पे है ना तो बर्फ बन जाता है और -4 तक बर्फ बना रहता है, उसके बाद वापस पानी बन जाता है। उसको बोलते हैं ये उच्चपटांग आचरण कर रहा है, जबकि वो क्या करता है, वो व्यवस्था भागीदार है। अगर नहीं होता ऐसा तो क्या होता, वो सारा जो भी एक्वेटिक जो लाइफ है वो सब खत्म हो जाता है ना। तो वो किस प्रकार से अपना आचरण को बनाया कि एक व्यवस्था भागीदार हो रहा है ना। और उसको हम पढ़ा ही नहीं पा रहे, इतने बढ़िया आचरण को हम पढ़ाए, हाँ उसको पढ़ाते हैं एनोनिमस प्रॉपर्टी है ना, क्या ऐसे बोलते ना। हाँ तो अब है, हाँ तो अब उससे क्या निकल के आ रहा है कि व्यवस्था है, इतना सुंदर व्यवस्था कि कैसे, मतलब पानी इतना, तो मैं इस प्रकार से कोई भी शिष्टता उदय ही नहीं हो रही, मतलब कहीं खुशी नहीं हो रहा आदमी की, यार क्या चीज है यार। जब तक आदमी दिन में 20 बार ये नहीं बोले यार क्या बात है यार, तब तक जिंदगी में क्या जिंदगी में सुधरना होने वाला है ना। तो अब पूरी शिक्षा में उसको दिन भर में 50 चीज दिखाई जा रही है, यार क्या अद्भुत बात है यार, क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत। तब आदमी अंदर से भरता है, कुछ माल आया कुछ है ना, जैसे अंदर खाली अंदर सूखे रहते हैं। जैसे हम देखे, हम ये सब पढ़ लिए, हम पढ़ाने लग गए, लेकिन हम अंदर से सूखे थे, कब तक, जब तक ये नहीं हुआ यार क्या बात है, कहां से आया वो। तो कुल मिला गया बाबा जी का आचरण है ना, कि क्या बात है यार, एक आदमी ऐसे कैसे होता है। ठीक, उसके बिना में कोई अपने अंदर खुशहाली बनेगी नहीं, आदमी आदमी से कम में नहीं हो सकता खुश। तो लेकिन बच्चों के साथ शुरू करेंगे तो वो यहां से चलते आते हैं, फाइनली इन सभी का जो शिष्टता है वो मानव में ही गण्य होता है। तो वो जब मानव के प्रति शिष्ट हुआ, वहां से जाकर उसमें शिष्टतापूर्ण दृष्टि को उदय हो गई। दृष्टि उदय होने का मतलब अब वो कर सकता है ऐसा, सब बाहर, शुभमन भी बाहर, सब बाहर, सब वो खेल रहे हैं आज वहां पे, सारे बच्चे इकट्ठे हैं, जाओ जल्दी जाओ, सारे बाहर खेल रहे हैं आज, दीक्षा बेटा जी, वैभव बेटा जी, सब बाहर, कुहू, सारे के सारे बाहर हैं। तो फिर यहाँ आके बैठना पड़ेगा, जल्दी आ गया हूं। जो नहीं खेलना चाहते उनके लिए प्रावधान, आगे आना पड़ेगा, मम्मी गोदी नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये बैठे देखो तीन बच्चे कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, जल्दी आ जाओ, आप भी आ जाओ, एकदम प्यारे प्यारे बच्चे बैठे देखो, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, या तो यहाँ बैठना पड़ेगा या खेलने जाना पड़ेगा बाहर, दोनों च्वाइस आपकी, तीसरी कोई मनमानी नहीं है, बस वेरी गुड, ऐसे बैठे रहना शुभमान, ऐसे बैठना, यदि उठे तो सीधे बाहर जाना पड़ेगा पक्का, ठीक। तो क्या निकल के आया, इस विधि से आया बेटा जी बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर, बिल्कुल बाहर, खाली ना बाहर, चलो बात समझ में आई, पीछे जलानी है, ठीक है दीदी, कुछ ज्यादा है नहीं ऐसा, वो बहुत चमकता है, बहुत दिन से अभ्यास नहीं है, वहाँ हल्की लाइट में थे ना, बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है। ये वाला जो है मानवीय परंपरा के स्टेज का है ना व्यवस्था, जब बन जाएगा कि एमसीवीके में भी ये, मतलब ये एमसीवीके में जो तक शिष्टता नहीं देखोगे तो क्या होगा, आप हर दिन परेशान रहोगे, अगर शिष्टता देखना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कितना बढ़िया बढ़िया काम हो चुका है यहाँ पे, नहीं दिखेगा तो अरे बस हो गया, आज जिगलू मजा आया, पानी गया, फुरफुर मजा आ गया, कल फिर वैसे अरे बोर हो रहे हैं, हर दिन कुछ भी कर दो तो थोड़ी देर के लिए चमक, बाद में फिर डे, कब तक, जब तक शिष्टताओं देखने की ताकत नहीं आएगी, और शिष्टताओं की निरंतरता है, मां ने एक बार पैदा कर दिया वो कोई कम थोड़ी ना बात है, धरती ने आपको ऑक्सीजन दिया वो कोई कम बात है, तो आदमी का दिल भरने के लिए तो इतनी चीजें हैं, है ना, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, तो अंदर से खाली खाली, रीते के रीते, सूखे के सूखे, कुछ हुआ ही नहीं, अंदर गए ही नहीं कुछ, है ना, तो खाली संवेदनशीलता देख रहे हैं, आज वो पानी मौसम गिरा, बढ़िया हवा चल रही थी, फुरफुर पानी गिरा था, वाह बहुत मजा आ गया दिल्ली में, फोटो डाल दिए, अब कई लोगों ने देख लिया, बोले हमको भी जाना था यार, हो गया बस ये खुशहाली है, हैं? किक, इसको किक बोलते हैं, सेंसेशन से किक पड़ गई, फिर पकौड़े खाना है, आप सुबह से बेचारे कोशिश कर रहे हैं पकौड़े कैसे मिले, आप कहां सो गए आप बताओ, फुरफुरी हुई, मजा आया, काम करने लगे, अब पकौड़े खाने की इच्छा हो गई, अब वहां से फोन लगा रहे हैं, यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा उनका, है ना, तो बोले पकौड़े होते कितना अच्छा रहते, अब वो काम भी चला लेकिन पकौड़े नहीं आए, फाइनली 5 बजे मेरे को फोन आया कि पकौड़े की व्यवस्था से तुम्हें चुप काम करो अपना, अब क्या सुख है आप बताओ, यहाँ हमारे सोच रहे वहां मजा आ रहा होगा, हमारे सोच रहे यहाँ मजा आ रहा होगा, है ना, यही कर रहे हैं बस, वो छत पे खड़े रहते लगता है नीचे वहां क्या मजा कर रहे लोग, तो नीचे वाला लगता है देखो वो ऊपर मजा कर रहा है, दूसरे के थाली में घी, तो ये क्या हो गया, हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं आया, फील फील्ड अप नहीं हुए, खाली रह गए खाली, तो एजुकेशन क्या चीज है, एजुकेशन आपको एक एक एक चीज भरने की चीज थी, है ना, एक भर दिया, दो भर दिया, तीन भर दिया, आदमी भर दिया पूरा यहां तक गला गला, नहीं तो याद करके कृतज्ञ था, बाद में कि मजा नहीं आ रहा जी, बोर हो रहे जी, है ना, वो खाती थी बोर हो रही, अब क्या करे खाती थी, तो करे तो करे क्या, नहीं आया मजा तो क्या करेगा, क्योंकि जो अगर शिष्टताएं नहीं दिखेंगी और उनकी निरंतरता है, प्रकृति में तो शिष्टता का भरमार है, प्रकृति में शिष्टता का भरमार है ना, मानव में शिष्टता भी दिखना और उसके लिए अनुसंधानों के अनुसंधान से कोई कम चीज हो सकती थी, अगर आदमी को यही बात समझ में आ जाए कि यार ये कितना बड़ा काम हो गया धरती पर मानव जाति के लिए, है ना, उससे आदमी गदगद रहे दिन भर नाचते रहे, कोई एक चीज हो गया कि नहीं हो गया, जो चीज हो गई वो तो हो ही गई ना भाई, अनुसंधान हो गया, ज्ञान के रूप में कोई चीज आ गई, अब खुश बना यार, उसके बाद उसके एजुकेशन का प्रोग्राम बन गया, उसके बाद आवाज किताब लिख दिए, उसके बाद ये परिचय शिविर, अध्ययन शिविर, ये सब चलाए लोगों ने, ये सब अपने भाई लोगों ने चलाया ना, सब लोगों ने इतना सब कुछ करके रखा, नहीं तो इसके लिए भी तो कोई ताकत लगेगी नहीं लगेगी लोगों की, कितने सारे लोग ये सब सोचो, उन्होंने पहली बार जब चालू किया होगा तो उस समय के लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, तो इतनी सब तमाम चीजें जो हुई तो उन सबके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। तो हम हमारा आदमी का कोटा आदमी के साथ जुड़कर ही पूरा होने वाला है एक उम्र के बाद। लेकिन बच्चों के साथ अगर ग्रेजुअली इसको लेकर चलते हैं, माँ के साथ क्या हुआ अच्छा बात, उससे फिर पानी के बाद, फिर हवा के बाद, फिर मिट्टी के बाद, ये सब होती रहती है। उस वजह से धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी अभाव का भाव हो गया ना, भाव संपन्न हो गया। क्या भाव हो गया, देख रहे हैं इतना बढ़िया हो रहा है, अपने को थोड़ा से करना है यार, इतना सारा हो रहा है हमारे साथ, इतना सारा हो रहा है। हाँ तो कंटेंट बना, आपको समझ में आएगा तो कंटेंट बनाओगे ना। वही शिष्टता को देखना पड़ेगा, जैसे बारिश हुई तो बारिश होना एक व्यवस्था में भागीदारी हुई या नहीं हुई, तो यार उसकी खुशहाली है व्यवस्था में भागीदारी हुई। ठीक, कोई अभाव को देखने चले गए ना, पकौड़े का चित्रण हो गया, पकौड़े नहीं मिले, ठीक बाजार से लेके भेजने भेजे फाइनली, तो है ना, मिले कि नहीं मिले पता नहीं, यहां से गए तो थे लोग कुछ लोग गए हैं लेकिन मिले कि नहीं मिले मालूम नहीं, मिल गए। शिष्टता मतलब आचरण जो है डेफिनेट, व्यवस्था में भागीदारी, शिष्ट मूल्यों के साथ व्यवस्था में भागीदारी होती है जो डेफिनेट रोल। हाँ तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हुई, ये जो बात समझ में आई उससे इतना सारा बढ़िया शुभ घटना हमको दिखाई दिया। इस शुभ घटना को ठीक ठीक समीक्षा करना, ठीक ठीक इसको पहचानना, मूल्यांकन करना, समीक्षा तो बड़ा ठीक नहीं, मूल्यांकन करना, इसको पहचानना, अपनी जिंदगी से भरना है, जिंदगी को भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, बेरंगी रहेगी वो, बेरंग बेनूर है ना, खाली किक के सारे जीना, कोई किक पड़ गई तो चल दिए थोड़ी देर के, ट्रिगर हो गया। ठीक है ये बात, इस विधि से छोड़ दीजिए हो गया, इस प्रकार से शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होता है। अब एक बार देखने लगे तो आप आप आप आप तो एक बार जो कुछ आपने देख लिया आप उससे कम में जीते नहीं हो। आपने एक बार देख लिया कि मेहमान को चाय पिलाना चाहिए, आप चाय पिलाने लगे, जो भी कुछ आपने एक बार देख लिया स्वीकार कर लिया, वहां से हमारा जो है यात्रा शुरू हो जाता है। अभी हम उससे कम में हम जीने वाले नहीं है। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि से व्यवस्था में भागीदारी होगी, अब उससे जो कुछ भी फल परिणाम आएंगे आप मूल्यांकन करोगे, क्योंकि पहले से आपके अंदर वो दृष्टि भी आ गई है, कार्यक्रम भी आ गया है, तो उसको देखकर आप चलोगे तो आप मूल्यांकन करोगे, उससे जो फल परिणाम आएगा सुखी हो गए, वो स्वीकार हो जाएगा, उससे संस्कार बनेगा, क्योंकि फल परिणाम शेयर हो जाएगा। और कोई मुद्दा? अरे खुशी बेटा जी आप किससे आ गए, और आप कैसे, चलो चलो बाहर बाहर बाहर बाहर तुरंत बाहर एकदम बाहर, इनको भी बाहर करो, ये जो भाई है सब बाहर। तो तीसरा कहां चला गया, दो बच्चे रह गए, एक कहां चला गया, अच्छा सीधे बाहर ही चला गया। आप बैठोगे ना अभी, आप बना बना बना ड्राइंग बना, आप बैठोगे शुभमैन, बैठो, तय हो गया हमारा एग्रीमेंट। वो 5 मिनट ज्यादा बैठ नहीं सकते, इनको निकल जाए तो शिफाली देन, 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। आप भी जा रहे हो? ठीक हाँ जी ठीक बात, ठीक बात। मानसिक वाचिक कायिक को अभी तक हम लोग ऐसा समझ रहे थे, जो हम लोगों की कई सारी चर्चाएं हुई सभी की 4-5 लोगों से, कि वो जो कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं उसको भी हम मानसिक वाचिक कायिक बोल रहे थे। अभी वो आपने जो इच्छा पूर्ति बोला तो वो समझ में आया कि वो इच्छा पूर्ति है करके, तो वो एग्जैक्टली क्या है? जैसे कोई इच्छा हुई, इच्छा क्या चीज है, चित्रण है, जीवन में कोई चित्रण क्रिया हुई, इससे कोई लक्ष्य बना, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई तुलन और विश्लेषण करेंगे और उससे कोई चयन तक पहुंचेंगे, इसका नाम हुआ मानसिक कर्म। स्पॉन्टेनियसली कोई चीज हमको दिख गई उसका मतलब ये नहीं गया भाई हमको उसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं। आपको एक कार दिखी, आपने कार देखोगे सही, सामने से कार निकलेगी तो दिखेगी नहीं क्या, और दिख गई इसका मतलब ये नहीं जीवन में चित्रा, और ये नहीं कि हम वो अभी हमारा मानसिक कर्म हो गया, अभी हमने उसको सोच लिया कि हमको चाहिए ये, और वहां से मानसिक कर्म चालू होगा, फिर वो चित्रण के साथ अपन लक्ष्य बना लिए उसको, फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे है ना, कोई विश्लेषण करेंगे कैसे आएगी हमारे पास, कौन सी कार है इसका नाम पता करो, इसका ये पता करो, वो करो, ये वो सब करेंगे हम, उसके बाद तो कर्म बना, ठीक है ना, ठीक बात है। तो वो अनुमोदन हो गया एक प्रकार का, तो इससे आपने फूल का अनुमोदन किया तो कोई बुराई नहीं है, है ना। तो जैसे कार का अनुमोदन किया आपने, एक कार अच्छी दिखी आपको लगा कि बहुत अच्छी कार है, अब एक प्रकार का अनुमोदन हो गया, एक प्रकार कर्म हो गया, तो वो अनुमोदन हो गया तो वो तो कर्म में आ गया है ना, वो भी तो अनुमोदन ही बोला, फूल पत्ती हुआ, फूल बढ़िया हो गया तो आपने अनुमोदन किया कितना बढ़िया फूल होगा, तो एक कर्म हो गया, वो तो हुआ ना, कर्म हो गया ना, वो तो चयन तक हो गया ना, विश्लेषण भी हो गया है ना, और ये बढ़िया है, अनुमोदन में चला गया वो, आपने कृत कुछ नहीं किया, कारित भी नहीं है, लेकिन अनुमोदित है कि ऐसे ऐसे झाड़ में ऐसे फूल लगते रहना चाहिए, तो ऐसे लगना चाहिए तो आप सुखी रहेंगे, दुखी फल तो आएगा आएगा, तो सुखी रहोगे आप, ये अनुमोदन है ना आपका, तो आपका अनुमोदन ठीक है, वो तो अच्छा कर्म हो गया, क्या बुराई है, बच्चे खेल रहे हैं ठीक है भाई, बच्चे समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आपका अनुमोदन है, उसमें खेलने में भी अनुमोदन, ठीक है ना, एक बात तो आप सुखी होते हो यदि अनुमोदन है, बच्चे खेल रहे हो अनुमोदन कर रहे हो सुखी हो, बच्चे खेल रहे हो अनुमोदन नहीं कर रहे हो तो भी ये कर्म ही है ना, आप उसको अप्रूव नहीं कर रहे हो, तो अनुमोदन फिर कृत में चला गया, अनुमोदन कृत, अनुमोदन अकृत हो गया, तो आपने ना किया उसको तो आप दुखी हो रहे हो कि बच्चे खेल क्यों खेलते रहते हैं दिन भर ये, तो अब वो दिक्कत हो जाएगी आपको है ना, उसका फल मिलेगा आपको, दुखी रहेंगे आप। तो जीवन में कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी होती रहती है, उसको नहीं करें कि वो कर्म है, लेकिन जहां पर ज्यादातर भाग तो वहीं पहुंच ही रहे ना, ये कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित, तीन तरीके से, नौ तरीके से, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन। नेगेटिव थॉट से क्या मतलब है आपको, हाँ तो वो तो पूरा प्रोसेस होके हो रहा है ना दीदी, उस प्रकार का नेगेटिव तो पूरा प्रोसेस के साथ ही हो रहा है, हाँ मानसिक है फिर वाचिक भी हो गया, डबल हो गया, होता ही हो तो। फल तो कुल मिला के दो है, सुखी या दुखी, फल क्या है आप तुरंत पता कर लोगे, जैसे आपने उत्पन्न किया आप तुरंत दुखी होते हो, भ्रम में मान्यता पूर्वक सुखी दुखी, जागृति में जान्यता पूर्वक सुखी दुखी, कहां पे, जीव चेतना में, हाँ दोनों के भारत बैंड है उसमें, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानसिक मानसिक तीन प्रकार के मानसिक, मानसिक कृत कारित अनुमोदित, अरे छह गांव है तीन हुए ना, मानसिक कृत, नहीं नहीं वो भाई थोड़ा लिखो, हो गया हो गया, नाइन हो गया, नाइन, नौ प्रकार से हम कर्म करते हैं, नौ प्रकार के कर्म का फल होता है, और फल केवल दो प्रकार के होते हैं, सुखी या दुखी, और वो अभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि कल मिलेगा, तुरंत तुरंत कर्म तुरंत फल, सुषुप्ति में तो होता ही नहीं है, है ना, नहीं सत्ता ही नहीं अच्छा सत्ताईस के कैसी हो सकता है फिर, तो नौती सत्ताईस क्यों होंगे, नौती सत्ताईस क्यों होंगे, थ्री इंटू थ्री तो थ्री टू है ना, कितने हो जाएंगे, 27 से ज्यादा हो जाएंगे शायद, आई होप। चलो देखो, क्योंकि मानसिक कृत फिर एक मानसिक कृत फिर तीन है ना, तीन तीन दिन होंगे ना सब जगह से। हाँ 27 नंबर सुना, ठीक। हाँ जी चलिए हो गया, और कोई प्रश्न बताइए। हाँ हाँ, जाने हुए को मान लो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। कहाँ यहाँ पे? ना ना ना, देखो हम कोई चीज माने रहते हैं तो जो वो बाबा कह रहे हैं जो आपने मान रखा है उसको जान लो, और जो आपने जान लिया उसको भी मानना है। अब ये क्या चीज है, ये शायद बात हुई ना अभी, नहीं हुई? हुई थी, हुई थी, हुई थी। देखो मानना, मानना कम से कम जरूरी है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि मानने से कम में कोई आदमी नहीं है। मानने के दो आधार हैं। एक मानने का आधार है जानकर मानना, और एक बिना जाने मानना। तो जानकर मानना, बिना जाने मानना। मानना क्यों जरूरी है, देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। जैसे हमने एक प्रकार से हमने अध्ययन किया, हमको कोई चीज समझ में आ गई, जो हमको समझ में आ गई उसको हमको मानना पड़ता है कि हमको समझ में आ गई, तभी वो एग्जीक्यूशन में जाएगी। ये मानने से पहले एग्जीक्यूशन नहीं है, मानने के बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो वो मानना आप चाहे तो जानकर करो, चाहे बिना जाने करो, एग्जीक्यूशन तो तभी आएगा जब आप मान लोगे। जब तक आप मानोगे नहीं कि मेरे को समझ में आया, तब तक आपके एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, तब तक वो बाहर बाहर चलता रहेगा। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में आ गया हो लेकिन माना नहीं हमने, क्योंकि हम डरे हुए हैं, मान लेंगे तो लफड़ा हो जाएगा कुछ, है ना, कुछ कुछ सुन लिया और पटाएंगे हमने। बाबा तो ये कह रहे हैं जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, उसमें पूरा जा रहा है। हाँ समझ लिया तो प्रमाणित करो, हम समझ गए भैया, किसी ने बोला कि हम समझ गए, बाबा ने कभी नहीं बोला कि आए ऐसे कैसे समझ गए, ऐसे कैसे समझ गए तुम। भैया जनरल क्वेश्चन पूछें? मेरे दो तीन क्वेश्चन है मेरे, एक तो ये कि बच्चों को मतलब जब जो करके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं जो, तो बच्चों को इंक्लाइन करने के लिए कैसे शुरू करेंगे, तो कुछ आप पॉइंट्स बताओ जिससे कि वो हम माइंड में रखें। और पहला बात तो ये समझ में आ जाए कि आपको हमेशा ध्यान रहे कि अनुसंधान घटित हो गया है, अनुसंधान में एक मॉडल पे काम हो रहा है, ठीक है, और दुनिया इसका अनुकरण करने वाली है, दुनिया के लिए विकल्प तैयार हो रहा है, और इसका आपने अध्ययन किया, इतना तो आपको ध्यान रहना चाहिए। हाँ तो इससे क्या होगा, पूछो इससे क्या होगा, दुनिया के लिए विकल्प तैयार हो रहा है, एक मॉडल विकल्प के रूप में आ रहा है और आपको अध्ययन करने का मौका मिला है, तो क्या हो गया, अब आप क्या हो गए? हाँ आप सुखी हो गए, दुखी है? अगर इतना ध्यान रहता है तो आप सुखी हो जाओगे, मतलब आपकी आशा जो है उसके साथ संभावना बन जाएगी। अब अपने घर जाके आप एकदम सुखी दिखाई दोगे, अब सुखी दिखाने के बाद क्या करोगे आप, तो आप में और अध्ययन की प्रवृत्ति बनेगी, ये आप में होने वाला है। आप क्या करोगे, अपने में क्या करोगे, तो सुखी होने के बाद अध्ययन और करता है आदमी, मॉडल और देखता है, ये सारा कुछ करेगा, ये अपने में स्वयं में। आप दूसरे के लिए क्या करोगे, दूसरे जितने लोग हैं उनको पहले जीने दो जैसे भी वो जी रहे हैं, है ना, उनको पहले जीने दो, उनकी कर्म स्वतंत्रता को बनाकर रखो। ये बात समझ में आ गई? तो आपके लिए क्या काम निकला? आप इतना करके गए तो आप सुखी होकर गए यहां से, और उसका प्रमाण ये कि आप अध्ययन करते हो, अपने लिए समय निकालते हो घंटा दो घंटा, और विकल्प को अध्ययन करते हो, मॉडल क्या है इसका अध्ययन करते रहते हो। आपके लिए अपने लिए कार्यक्रम हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया? दूसरे जैसे जीवन को जीने दो, फिर क्या कर सकते हैं अपन, है ना? प्लस क्या कर सकते हो आप? जो कुछ भी इनको बना खिला सकते हो खिलाओ, जैसे आपका मन पड़े सेवा करो। और चार बार कोई पूछे तो एक बार बोलो कि क्या सीखा है। बात समझ में आई? तब तो गाड़ी ट्रैक पे, नहीं तो डीरेल। दूसरे को जीने दो, उसकी कर्म स्वतंत्रता पे बाधा मत करो, और आपसे जो बन सकता है उनकी सेवा करो, जो बन सकता हो, और मजे करो अपना। और क्या, और क्या? चार बार पूछे तो बता देना एक बार। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो क्या हुआ ना, एक बार सरदार जी की सभा हुई, उसमें ये लोगों ने बड़ा बड़े बड़े पैसे वाले सरदार जी सब इकट्ठे हुए, और उसमें ये मुद्दा निकला कि यार पूरा दुनिया जो है ना सरदारों के ऊपर जोक बनाता रहता है, तो ये ठीक नहीं। तो आखिर क्यों भाई ऐसा क्यों जोक बनाते? बोले किसी ने बड़े दिन भर चली गोष्ठी, उसमें से निकल के आया कि सरदारों के पास है ना कॉमन सेंस कम है, इसलिए लोग है ना वो बुद्धू बनाते जोक बनाते रहते हैं। ओ अच्छा, कॉमन सेंस कम पड़ गया, कोई बात नहीं। सबने फंड इकट्ठा किया कॉमन सेंस के लिए। क्या इकट्ठा किया? कॉमन सेंस के लिए फंड इकट्ठा किया। अभी क्या करेंगे, अभी पैसे ही अपने पास तो उतने लगाएंगे। और फाइनली एक विद्वान आदमी को बोला कि तू जाके कॉमन सेंस लेके आ जा। तब वो क्या करे, उसको भी समझ में आया, वो भी था तो सरदार ही, तो कुछ समझ में नहीं आया तो बोले क्या करें, तो विदेश यात्रा चला गया। वो सबने विदा भी कर रहे हैं, सारे सरदार लोग एरोप्लेन में बिठा दिया, लंदन चला गया जी। लंदन जाने के बाद, लंदन जाने के बाद क्या हो गया कि वहां अपना घूम फिर आया भैया, वहां उतरा एयरपोर्ट से। उतरने के बाद ये हुआ कि किसी ने पूछा कहाँ जाना जी, बोले जी जहां कॉमन सेंस मिलेगा वहीं जाना जी, है ना। वो तुरंत समझ गया कि बड़े आदमी आ गया है ना। उसने दिन भर, दो दिन, तीन दिन, चार दिन पूरा घुमाया, घुमा घुमा के उसको वापिस रवाना करते। बोले अब जाओ, बोले हो गया कॉमन सेंस, बोले हो गया, ये था सब जो था, बोले हाँ हो गया भैया, वापिस आ गया। तो यहाँ फिर लोग खड़े भारपुर मारा लेके, अब कॉमन सेंस लेके आ रहे जी, पहुंचा भैया आप कॉमन सेंस क्या है भाई? तो बताया सरदार जी ने कि क्या कॉमन सेंस, सिंपल सी बात है ना, एक मैं है ना, और एक लंदन, और एक वो टैक्सी वाला, ये तीन मिला के कॉमन सेंस। फिर लोगों ने बोला टैक्सी वाला कहां गया, तो लंदन में रह गया। तो लंदन का है तो टैक्सी वाले के पास है, ये कॉमन सेंस। तो अब अगर पकड़ में आया हो तो बता पाएंगे, नहीं तो फिर ये बताएंगे वो तो अजय भैया को फोन लगाना पड़ेगा। कई लोग तो फोन लगाते हैं और फोन लगा के तुरंत पकड़ा देते, मेरी बेटी से बात करो। अरे यार मेरे पे थोड़ा रहम करो यार, क्या उससे क्या बात करूं मैं? नहीं यार बताओ, बहुत अच्छा बताते हो, बताओ उसको बताओ। अरे यार सही बात है, आपके आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो प्रॉब्लम अपनी बता रहा हूं। कि मैं क्या करूं ऐसे कर समय में। तो देखो मेरा नंबर मत देना है। नहीं तो बोले अच्छा आप ही हो, आप ही सिखाते रहते हो ये सब है। तो इतनी बात है कि ये सारी सुखी होने की बात हुई यहाँ पर, आप में आशाएं थी जो निराशा में चली गई थी, ये सब अध्ययन करके हमारे को संभावना उदय हो जाए कि अभी एक समय आ गया जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया जी सकते हैं। चीजों को समझ सकते हैं और ये सम्मानों को आपको अपने में जिंदा रखना है, उसके लिए क्या करेंगे, विकल्प का अध्ययन करेंगे, है ना, जो भी कुछ कहा गया उसका अध्ययन करेंगे। ये आपका अपने लिए कार्यक्रम बना, फिर कोई कुछ पूछता है और आपको लगता है कि बता सकते हैं, तो पहले एक अच्छा वातावरण घर में बनना चाहिए आपसे। हर बात बात में आप नाराज, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, है ना, कम से कम उतना तो काम ही नहीं कर रहे, मन ही नहीं कर रहा है, भाग रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, तो वो थोड़ा आप जमीन पे आए, आप अपने में स्टेबिलिटी हो आपके, है ना, तो आप एक अच्छा वातावरण बनाते हो, फिर आप आगे क्या बात किसी को प्रेरणा दी जा सकती है, दीजिए। आपके सुखी होने से कम कोई प्रेरणा नहीं है, उससे अधिक कोई बात नहीं हो सकती है। यहां पर मैं खड़ा हूं आपके सामने, यदि मेरे में आपको कोई टुकड़े में भी कहीं दुख दिख जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक आदमी यहां बोल के कुछ आपको समझा देता है, ऐसा नहीं है। यदि हम जैसे जीते हैं उसमें यदि सुख नहीं है तो आपके लिए वो दुखी है, आपके घर में भी ऐसे होने वाला है। ये सब बातें बता देने से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बातें से यदि आपको समाधान हो रहा है और उससे आप में उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, आप समृद्ध हो रहे हो, वो चीजें कम्युनिकेट करती, फिर चीजों को बताया भी जा सकता है। प्रेरणा आपके बोलने से नहीं है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो हम बाजार की हम बात करें, एक परिवार की बात करते हैं। परिवार में हमारा बोले का महत्व तो ज्यादा या हमारे जिए का? देख लो, अब आप ही बोल रहे हो, है ना, तो आप क्या बोलो वो मुद्दा थोड़ी है। रामेन भी ऐसे 10 लाइन लिखवा के ले जाना कल आप, ठीक है। जहां पे संपर्क है वहां पर बोले का महत्व ज्यादा है कि जिए का? यहां पे जीने का है, वहां पे बोलने का है। आप जब नई जगह जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आप किस प्रकार से बोलते हो उस प्रकार से बात होगी ना। आपके जीने की वो जगह ही नहीं है, वहां सिर्फ बोलने का काम है। ये बात समझ में ही? आप परिवार में खूब अच्छे से बोलो आप, और हो ही हुए कि डेढ़ टांग, तो फिर क्या होने वाला है? खाली बोलोगे तो हल्ला ही होने वाला है। माइक तो बताओ कि कुछ ज्ञान नहीं आया मेरे पास, सच्ची बात बताओ ना। फिर ये भी तो होगा ना कि उसपे प्रश्न चिन्ह नहीं है कि डेढ़ महीने लगा के आए, करने क्या गए थे? कहना कुछ नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो क्या बोलोगे आप? अच्छा। यदि आप बोल ही नहीं पाई तो आपको क्या समझ में आया? पूरी राम कहानी सुनाने बैठे हो उससे है कि कुछ पॉइंट्स ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो आपने बनाया ना, इतनी डायरी में लिखा है तो कोई तो पॉइंट बनाया होगा। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। हाँ जी, क्या वो ठीक है? वो भैया माता पिता के लिए, दुनिया के लिए कि भैया हम शिक्षा का एक नया मॉडल आ गया, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए जाते हैं। सही बात है, तो एजुकेशन का नया मॉडल को अध्ययन करने हम जाते हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जुड़ी हो? नहीं। हाँ हाँ, है ना, तो पोते के लिए एजुकेशन का ढूंढ रहे हैं, उसको अध्ययन करने जाते, काम खत्म हो गया बस। आपको पिंडी छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं ना किसी को, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कुछ डिलीवर कर पाऊँ वहाँ पर, ये चाहती हूँ। तो जो आपको समझ में आएगा वो तो डिलीवर कर पाओगी कि आखिरी टाइम एग्जाम जारी तो 4 लाइन बता दे उससे हो जाएगा। जो आपको समझ में आएगा वो तो बताओगे। आपके अंदर बहुत सारा समझ में आया है आपको, आप ये कह रहे हैं कि जो आपको समझ में आया उसको आप मानो, वापस पलटो उसको, देखो क्या क्या चीजें आपको समझ में आई। जो आई है वो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको ठीक से पहचानोगे तो बनी रहेगी, और ये तो भूल जाओगे। तो समीक्षित करो क्या क्या चीजें आपको समझ में आएगी। आप देखोगे अंदर भंडार हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, आप देख नहीं पा रहे उसको, तो अपने में कॉन्फिडेंस थोड़ा पैदा करो कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। इतने दिन में नहीं आया तो टिकट करा नहीं लीजिए। अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया वो थोड़ा अवलोकन करो, उसका रिलुक करो अपने में। हाँ? नहीं, पकी पकाई 30 दिन पकी पकाई दिए सही ना आप, 31 जन क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं हो सकता। तो उसको आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपके पास है, मेरे को विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, बहुत सारी चीजें आप खुद देखो ना माल को, ठीक है जी। और बताएं कोई, माइक कर्माकर जी को भिजवा देंगे पीछे। ये हो गया, फिर भी एक बार रिपीट। अच्छा, मध्यस्थ वाला जो बात है, मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ सत्ता, ऐसे करके बहुत कुछ। शॉर्ट में अगर अलग से कर लेंगे, अलग से कर लेंगे, आपकी कॉपी में अलग से कर लेंगे, 1-to-1 कर लेंगे। हाँ जी, भैया कुछ चीजें अभी समझ में आई है कि भाई पास्ट में कुछ कुछ चीजें किया, मतलब उसका मूल्यांकन किया तब उसका कुछ कर्म बनता है क्या? लाइक पीड़ा में तो नहीं जा रही हूँ, बट दीदी मूल्यांकन अगर कर पाए, या जिसको हम कह रहे हैं कि हमसे गलती हुआ, समीक्षा कर लिया, तो वो फल का जो है ना, हमने अपना कर्म है वो उसका समीक्षा विधि से उससे बाहर आ जाते हैं अपन, कि भाई हमसे गलती हुई, स्वीकार कर लिया, ठीक। अब उससे सामने वाले जितना रोना गाना करे, जितना चीखे चिल्लाए चिल्ला लेने दो, हर बार ये बोलोगे हमसे गलती हो गया, तो वैसे ही सुधरते सकते, हाँ नहीं हम नहीं सुधर सकते थे, आप सुधरना चाहते हैं, हमसे गलती हो गया। अगर आप में ऐसा हुआ है तो आप उसको आप अपनी बात कहो, वो अपनी बात कहेगा, उसमें से जो ठीक कहेगा वो टिका रहेगा ना, फाइनली आप ठीक कहोगे तो आप ठीक ही रहने वाली हो। अब आप 3 बार के बाद बोलते हमने कहते थे, क्या जान लेगा क्या मेरी, अब क्या मर जाऊं, तो वही आगे खड़ा देखो, वही वही वाली आप वापिस आ गई, यही अपने ओरिजिनल। ओरिजिनल तो लाने में टेस्ट करते लोग, तो फटाक से आया था बाहर निकल के। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें हमको समझ में आई तो उस पर टिकना पड़ेगा ना हमको। जाने हुए को मान लो, जो आपने जान लिया उसको मानना पड़ेगा, जैसे आप मान लोगे कि हाँ अब ऐसा ही है तो फिर वो टिक जाता है उसमें। आप ही नहीं मानोगे तो वो नहीं टिकेगा, वो आया राम गया राम हो जाएगा, और फिर आपको इतना लो कॉन्फिडेंस जाएगा, 4 दिन बाद के यार अपन कुछ 30 दिन लगा के आए, आगे भी जाए लगाए, कुछ निकलता भी है कि नहीं निकलता है। और यदि आप ही किसी एक बात पर भी टिक गए और टीके रहेगा तो देखो कितनी जल्दी वातावरण बदलेगा, आपके घर में बदल जाएगा। जो नासमझी ने किया हुआ जो है वो तो हो गया ना, नासमझी का तो भुगत ही रहे थे, आप समझदारी की रोशनी में उसकी समीक्षा कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारने का मतलब आगे नहीं करते हैं ऐसा। तो मैंने पहले कहा कि हर कर्म का एक फल होता है, वो फल हम फल तो तुरंत ही है सुख दुख के रूप में, अभी हम शरीर भोगते नहीं थे, दिक्कत हो गया था, अभी हम समीक्षा विधि से इसको ठीक से समझ सकते हैं, आगे गलती नहीं करेंगे, ये बात निष्कर्ष बनना चाहिए। आगे अहंकार को थोड़ा पकड़ कर रखना पड़ेगा, है ना। और तो, भ्रमित मानव तो सब अपने आप को यही मानते ना भैया, हम भी ऐसे मानते हैं थे, अगर हम ये समझ गए तो मानते थे, अब नहीं मानते, आप क्या मानते हैं। हर मानव गलती करने का अधिकार लेके आता है, यार उसने क्या, हमने क्या, काम खत्म हो गया, अब हमको नहीं करना, उसको करना करे यार, उसके करना सोचना है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई दूसरा आदमी गलती करना चाहता है करे, तो हमको क्या दिक्कत है यार, बताओ आप, और कैसे रोक लोगे आप उसको, आप गलती ना करो, ये इतने तो आपके हाथ में है, इससे अधिक क्या है आप बताओ। कुल मिला के इतनी बात, इससे अधिक आपके पास है क्या, आप गलती नहीं करो, इतने आपके हाथ में, ठीक। और अपनी बात को रखिए, अभी हम लोग 17 के शुरू में कह रहे थे कि भाई अपने स्टेटस के साथ रखिए, आप जाके बताइए कि देखो स्टेटस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको बड़ी सुंदर सी बात सुनने में आई, लेकिन अभी हमको बहुत समझनी पड़ेगी, कुछ बातें समझ में आ गई, जितनी कुछ ही तो आई है। तो हमेशा अपना स्टेटस को डिफाइन करके रखोगे तो कुछ भी अधिमूल्य अवमूल्य नहीं होगा, और अगर अपना स्टेटस को डिफाइन नहीं करेगा आदमी, 30 दिन बहुत समझ के आगे देखा, मैं बता देता हूँ क्या क्या समझ में आ गया, ऐसा है भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आई, तो कुछ समझ में आई, कुछ समझना है, कुछ उसके लिए देखते हैं, कुछ गलती हुई ये हमको पता चला, आगे हम ठीक करेंगे। अब उसको ठीक करने में लगना चाहिए, ना कि बात बताने में लगना चाहिए। यदि वाकई में कोई बदल जाता है आप में, तो वो तो पूछेगा ना क्या क्या हो गया था ऐसा, बार बार पूछेंगे क्या होता था वहां पे, ऐसा क्या हुआ, कैसे आप में बदल गया, ये क्या हो गया। एक इतनी सी चीज बदलने पर उनको पहले पता लगता है। जो हमारे परिवार के लोग हैं वो तो पूरे समय आपको देख रहे होते, अपने को तो देखते नहीं खुद को, तो आप में यदि कोई बदलता है तो बड़ा आसान हो गया उनमें बदलने के लिए। उसमें अंडी एडवांटेज भी हो सकता है, लाइक क्या अंडी एडवांटेज होता है आप बताओ ना कि भाई क्या अंडी एडवांटेज होता है बताओ। हाँ क्या, अरे ऐसा कोई करता है और ऐसा कोई करने वाली आप है ना, तो सब पहले ही करते थे अपन, अंडी तो हो ही रहा था, अब ड्यू एडवांटेज की बात दे रहे हैं अपन। तो वही तो मैंने कहा, जो बने वो सेवा करो, जो बने वो बाकी खुश रहो। आप दुखी रह के सेवा करते थे वो सुखी रहते थे बोलो। आप जब भी कुछ भी आपने बढ़िया खाना बनाया, चीड़ चीड़ के बनाया, तो कभी सुखी हुए कोई खा के उसको? नहीं हुए। खाते भी नहीं कई बार, लेकिन बड़ा तेरा खाना तेरे पास है ना, उसका प्रभाव आ जाता है खाने पर, हम रोकर कुड़कर बनाते हैं। अरे कुछ नहीं महाराज, क्या हमारा स्वाद नहीं आएगा उसमें? क्या भाव होता खाने में, स्वाद होता खाने में। आप बिल्कुल कुड़ कुड़ के वही मसाला उसी प्रपोर्शन में डाल के बनाइए, बढ़िया स्वाद आएगा। ये सब वहम है मन का। जितनी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो भी रेस्टोरेंट होते हैं है ना, उनके सबके मेन्यू और वो रेसिपीज तय है एकदम है ना, वो वेटर सब खाना बनाते हैं, सबका भाव अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। 25 ग्राम ही डालो, 50 ग्राम ही डालो, ये डाला डाला ये बना दे यार साले को है ना, उसके बाद वैसे स्वाद आता है आपको। सब फालतू की बातें हैं। गोलगप्पा है, गोलगप्पा खिलाते हैं ना, कोई भी चीज हो वो यार उसका स्वाद, 5 सामान डलता है उसमें मसाले वसाले। अच्छा हाँ, बच्चे के एजुकेशन पे नहीं हो पा रहा है तो ये बिल्कुल आप समझ लो कि माता पिता जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी उसका कोई एजुकेशन ठीक से हो नहीं सकता, ये विद्या में भी नहीं कर पाएंगे। पर तो ये नहीं कि आप बच्चे का एजुकेशन तो उसको मर रहा है, बड़ा गड़बड़ हो गया जी तो हम लड़ झगड़ के करा ले जाएंगे, वो उससे नहीं सकता है। तो माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों यदि इसमें सहमत नहीं होते हैं तो आप खुश रहिए, सहमति के लिए काम करिए, क्योंकि इधर भी लड़ झगड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। यहां लड़ झगड़ के माँ बाप ले भी आए है ना, या माता लेके भी आ गई, कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि बच्चे में तो हमेशा द्वंद बना रहेगा, मेरे मामा की पट्टी नहीं है। तो जो उसको शिष्टता दिखना चाहिए वो तो एक जगह जाकर अटक जाएगी, मेरे मामा की तो पट्टी नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए, ये एजुकेशन का मामला कोई ऐसा नहीं कि एक पक्ष ले जाकर कर देगा, ये एजुकेशन दोनों के साथ सहमति है। माता पिता सहमत है तब तो ये बात पूरी इसको एकदम धड़ाधड़ लगती है। जिस भी बच्चे में माता पिता में एक भी सहमत नहीं है, उसके बच्चे का एजुकेशन यहां रहकर भी नहीं हो पा रहा है और ना कभी हो पाएगा, संभव ही नहीं है, वो डिजाइन ही नहीं है, डिजाइन नहीं है वो है ना। तो माता पिता दोनों का सहमति हो गया तो बच्चे का सहमति का संभावना बना। अब बच्चे यदि बड़े हो गए एक लेवल के बाद तो अब नहीं हो रहे सहमत, तो अलग बात है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो ये कार्यक्रम बन सकता। तो यहाँ पर भी एक लचलो वाला कार्यक्रम नहीं है, वो लेके आ गए, अब वो बच्चा तो रोज ही परेशान है, माँ को देखा तो माँ रो ही रही है ना, और बाहर उसको अच्छा भी लग रहा है, वो ये अच्छा जो लग रहा है उसको देख के माँ दुखी हो रही है, मेरा बच्चा को ऊपर उठा रहा है या वो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो बच्चा दुखी हो गया, तो ये कुछ होता नहीं है, ये कोई शिक्षा विक्षा नहीं होती है। माता पिता दोनों का सहमत होना जरूरी है। तो आप बजाय बच्चे को शिक्षा में लगाने के, जो हो रहा हो, कोई एक जने की बात नहीं हो रही है, ये पूरी मानव जाति का मामला है। आप 1-to-1 मत सोचिए, ये 1-to-all सोचिए, पूरी हालत ऐसी है, इसमें से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। अगर इतनी उदारता इतना भव्यता लेके चलेंगे, इतनी विशालता लेके चलेंगे तो शायद पति पत्नी दोनों सहमत होंगे, तो बच्चे की एजुकेशन के लिए हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, यहां आके भी नहीं हो सकता, यहां आ जाओगे तो भी नहीं हो सकता है, पक्का मान लो। हाँ, दो तरह की चीजें हैं ना, जिसको अनुकरण के स्टेज से कर्म स्वतंत्रता की बात बनती है, अनुकरण जब करने लायक हो गए, समझने लगे उसी की बात कौन सुनता है। नहीं नहीं, 10-12-15 साल के बाद सेफ्टी को ध्यान में रखकर आप देखो, एक चीज गलती नहीं करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बच्चा समझदार हुए बिना, समझदार है नहीं, अगर निर्णय लेने का आधा अधिकार दे देते हो, उससे बहुत दिक्कतें आ रही। कई सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, माता पिता निर्णय लेने का अधिकार दे दिए, गलत हो गया नहीं। बच्चा समझदार नहीं है, आपने निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। तो एक समय तक बच्चा माता पिता के साथ है, तो माता पिता जब तक उसको समझदार नहीं देख लेते, तब तक उसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो हमारे डिजाइन ऐसे होना चाहिए, हमारे घर में बातचीत ऐसी होना चाहिए कि हम उसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं दे रहे, बल्कि ये कह रहे हैं जल्दी समझदार हो जाए ताकि तू भी निर्णय ले सके। कोई उम्र नहीं है इसकी, नहीं तो लफड़ा ही लफड़ा है, लफड़ा लफड़ा है। आप सोच लो जी, आप कर लो जी। हाँ भैया, ये सब उठपटांगे बाद में है ना, परेशानी के अलावा कुछ नहीं। आप इनको कहाँ ले जाओगे? समझदार होने पर अधिकार, तो समझदारी की प्रेरणा बनेगी ना। हाँ, काय का प्रस्ताव होता हूँ, बिल्कुल गलत है ये सब, है ना, आदर्शवादी मानसिकता है। कोई प्रस्ताव नहीं, जाओ उठो जाओ, अभी भगाया जाएगा, चलो बाहर निकले, है ना। कोई इसमें मानवीयता नहीं है, सुन के आपको खराब लग रहा हो कई लोगों को, जानबूझ के डेमो दिया कि आज सबको बाहर कर दिया हमने। एक दिन हम और रुक भी सकते थे, यदि मान लो हमारे गुस्से ही था तो हम एक दिन और रुक सकते थे ना, हमको पता है सब बात। लेकिन ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि उनको अनुकरण करना है, अनुसरण करना, ये स्पष्ट रहना चाहिए। सारा उल्टा है अभी, जितना हम लोग जो एक जागरूक पेरेंटिंग है ना, वो उल्टा कर रही है, सब उल्टा, और जीवन में जाके और उल्टा, ठीक से समझेंगे नहीं तो। तो बच्चों को मनमानी में अधिकार दे रहे हैं, हम नहीं देते अधिकार बच्चों को मनमानी का, कोई मनमानी का अधिकार नहीं है ना भैया। मनमानी चलेगी तो फिर मेरी चलेगी, मान लो इस संस्थान में यदि किसी को लगता है मनमानी मैं करूंगा, तब तो मैंने कहा फिर मेरी चलेगी। कोई स्कोप नहीं है, मनमानी अगर चलना तो मेरी। हाँ, समझदारी तो फिर से आपकी भैया, तो आप डिक्लेयर करो अपने आपको समझदार हो गए, डिक्लेयर कर दो तो भैया निर्णय लो। आप डिक्लेयर भी नहीं करना है। हाँ तो ठीक बात है, क्या करेंगे। यहाँ पर कई सारे परिवार में पेरेंट्स को लगता है कि वो समझदार नहीं है, तो उनके दिक्कत होगी ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने से अधिक समझदार आदमी पहचान लिया, तो उनके बच्चों को दिक्कत होगी ऐसा भी नहीं है, उनके बच्चों को भी अनुकूल हो गया कि हमारे माता पिता खुद ही समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुद्दा आता है तो वो माता पिता से पूछते हैं, माता पिता बोल देते हैं जा है ना, इनसे जाके पूछे जा, बढ़िया हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया। निर्णय तो समझदारी से लिए जाएंगे ना, ताकि ये आप लोग मैं लोग ये मुद्दा थोड़ी रहे। नहीं करो कब कहा भाई, आप समझदार हो जाओ फिर आप भी निर्णय लेना। अपना पूरा शिक्षा, अपना पूरा व्यवस्था जो है मनमानी को तैयार कर रहे हैं अपन। पात्रता से अधिक अधिकार दे देना ही उसका शोषण है। लिखो सिद्धांत, पात्रता से अधिक अधिकार जिसको आपने दिया उसका शोषण कर लिया आपने। पात्रता से अधिक अधिकार देना ही शोषण है। जो जिसके लिए पात्र नहीं है उससे अधिक आप अधिकार दे देते हो तो वो शोषण हो गया उसका, वो तो उसको तो गड्ढे गड्ढे में चली गई। बस वही, हमने जिंदगी में मनमानी करनी थी, हम नहीं कर पाए, तो जब कभी हमको ये याद आता तो बच्चों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देते हैं, और जब कभी याद आता ये मनमानी कर रहा तो लगाते भी हैं, दोनों में फंसे रहते हैं। तो फिर लगता है बच्चों को लगता है माँ बाप मूडी हैं, कोई दिन उदार हो जाते हैं, कोई दिन कंजूस हो जाते हैं। शोषण है महाराज ये। जी भाई जी ना। हाँ, दोनों एक ही बात हो रही है कि उसके विकास में सहयोगी होना है आपको। यदि उसके विकास में सहयोगी नहीं हो पा रहे हो, ये अगर ऐसा कर रहे हो, समझदारी से अधिक उसको अधिकार दे रहे हो, तो उसके विकास में सहयोगी हो या अवरुद्ध कर रहे हो उसको? विकास में हस्तक्षेप ना कर रहे हो, रास में तो कुछ करोगे नहीं करोगे, तो अगर अगर ये करते हो दूसरों के विकास, मतलब बच्चों के विकास के लिए यथासंभव सहायक होने का मतलब उसको समझदारी के आधार पर अधिकार दो। गाड़ी चलाना सीखे तो गाड़ी चलाने को देते हैं, गाड़ी चलाना नहीं सीखा तो गाड़ी सीखने के लिए देते हैं, दोनों अलग अलग चीज हो गया ना। तो अभी अपन उसकी पात्रता का मूल्यांकन करके उसको अधिकार देने की बात, इस प्रकार से उसका विकास ही होता है, दया की बात है। अच्छा हमने गाड़ी चलाना आती नहीं, इनने मांगी गाड़ी, हमने दे दी स्कॉर्पियो की चाबी इनको, तो क्या होगा? अभी गाड़ी नहीं टूटी, कोई आदमी मरेगा इनको लगे, क्या पता क्या होगा? उन्हीं के बच्चे जिद करते हैं जो माँ बाप जिद्दी होते हैं और मूडी होते हैं। मूडी और जिद्दी माँ बाप के बच्चे ही जिद्दी करते हैं। जी भाई, लॉन्ग प्रेस डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक बात। स्पेशली हमको ये वाला बहुत ही अच्छा लगा, जो सेवा सेवा वही करके, मतलब उनको सब करना अदाय करके उसके बाद जो कुछ बोलना है बोलना बाद में। हाँ, चार बार पूछने के बाद बोलने का, ये डिफरेंस में बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में जीना ज्यादा बोलना कम, संपर्क में वो तो जीने का नहीं देखने का उसका ये सुजुग नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोलना है। तो दोनों को बहुत सही ढंग से आया है। यहाँ पे जो है ये बहुत दिन से यह क्लास में भी हम लोग लेते हैं, ये इसमें तो अड़चन आते हैं। इच्छा जो अड़चन है मेरा, इच्छा है कुछ करने का जो प्रक्रिया है जीवन में, उसके लिए कुछ चित्रण, इच्छा मतलब चित्रण, चित्रण कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो उसका तो डिफाइंड होगा, तुलन विश्लेषण चलता रहेगा, परिणाम दो उससे एक चयन होगा, एक होगा कॉम्बिनेशन, बहुत होगा कॉम्बिनेशन से एक ले लिया, चयन हो गया, चयन का रिजल्ट दो ही होगा, सुख या दुख। सुख होने से तो बार बार ठीक है, ये तो अच्छा ही मिला है, अच्छा ही मिला था, उसमें परफेक्शन का कुछ देखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगा। हाँ। अगर जीव चेतना में है तो सुख का भी कोई मतलब नहीं है, और मानव चेतना में है तो भी जीव चेतना में सुख का भी कोई मतलब नहीं है, दुख का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों मान्यता के आधार पर है। ठीक। तो जीव चेतना में आदमी सुखी दुखी नहीं होता है, जीवन रूप में तो होता ही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तब क्या निकलेगा, किस कॉन्शियसनेस से अपन ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो इच्छा है अब वो कहां से आ रही है? यदि इच्छा का स्रोत सिर्फ रूप और गुण है तो ऐसे सभी कर्म, देखो थोड़ा आगे बढ़ाते ना, मानव को जब जीव चेतना में सुख और दुख नहीं होगा, लेकिन देखो जिसके भ्रम वर्ष जो सुख मानते हैं, ये जो भ्रम है, हाँ? तो इच्छा का स्रोत रूप और गुण है। तो रूप और गुण की क्रिया में चयन कुछ भी कर लो और आपको लगता है कि आस्वादन में सुखी हो रहा हूँ, तब भी वो सुख नहीं है, लेकिन वो जब अपन करने जाएंगे तो वो घटित नहीं होगा। हाँ, एक दो बार वो सुख को सुख मानने से भी वो मतलब नियंत्रण तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। तो आस्वादन में जहाँ पर चयन दिखा था, इसके साथ में एक मिनट पूरा कर लेते हैं, अच्छा फिर आप आगे बताइएगा। चयन अच्छा। के साथ आस्वादन है, तो आस्वादन में सदैव वर्तमान में दुख भविष्य में सुख, ये लाल पेन में लिख दिया मैंने, ये अपेक्षा है आस्वादन में ही। अभी तो दुख उठाना पड़ेगा, आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो कर्मफल ये मिला, कर्मफल क्या मिला, वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख, ये हो गया। अभी इसी को अगर ऐसा कर दें कि मानव चेतना में आए तो स्वभाव धर्म विधि से सुख, तो आस्वादन में क्या हो गया, वर्तमान में सुख। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप, हाँ। आप बताइए अपनी बात। तो चयन का बात जो रिजल्ट है सुख या दुख, हाँ अब सुख मान लीजिए, जो आप जो बोले वो पॉइंट आउट अच्छा हुआ है, जीव चेतना में सुख को भी मिलने से भी दो चार बार का बाद लगेगा वो सुख नहीं है, प्रकृति सुख नहीं है, तो फाइनली रिजल्ट दुखी हुआ है। हाँ, अभी या दो दिन बाद या दस दिन बाद दुखी हो रहा है जी, ये दुख से टर्निंग पॉइंट कैसे जाता है जो चित्रण बदलेगा वो कहाँ से उदय होता है? ये इसमें से उदय नहीं होता है, इसमें से उदय नहीं होता है। तो बार बार दुख मिल रहा है तो इससे कैसे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करना है उस टाइम? अभी संक्रमण हो गया, अनुसंधान हो गया, अनुभव हो गया, वहां से पता चला कि दुख का कारण क्या था, वहां से पता चला कि दुख का निवारण क्या है। ये कैसे पता चला? एक आदमी जो ऐसा जी रहा है उसको कभी भी नहीं पता चला, एक साल क्या लाख साल तक भी उसको पता नहीं चल रहा है। मेरा कहना है वो अपने आप होने का क्या संभावना है कि ना, जो बार बार चयन हो रहा है, सुख नहीं हो के दुख ही मिल रहा है, उससे अपने को कुछ लेसन मिलता है कि ना? ना, अपने को कुछ लेसन नहीं मिलेगा। ना, ये करने से मेरा दुखी हो रहा है तो कुछ बदल जाओ ना। और ये बात तो अभी आप कब करने लगे? जब आपके पास प्रपोजल आ गया, तो इतनी बात अपन कर पा रहे हैं, तो इतनी बात भी नहीं कर पाते, पता ही नहीं था हमको क्या हो रहा है। तो एक आदमी प्रैक्टिकली दुखी होता है, उसको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं ना ये, और हमको ये थोड़ी पता कहां से हो रही है। तो ये सारी बातें तो जागृति के प्रस्ताव के आने के बाद शुरू हो रही है। जागृति के प्रस्ताव के बिना एक आदमी दुखी रहता है और दुख बढ़ता चला जाता है, आवेश बढ़ता चला जाता है, मानव परंपरा आवेशित होती रहती है, धरती बर्बाद होती रहती है, और ये चलता रहता है कब तक? लाखों साल तक चल सकता है, जब तक कि संक्रमण ना आए। एक आदमी संक्रमित हो, उसकी शिक्षा आती है, तो फिर सबको समझ में आता है कि हमारे दुख का कारण क्या है। जो प्रक्रिया आप में अभी चालू हुई, ये चालू होने के पीछे ये पूरा बैकग्राउंड में ये काम कर रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बैकग्राउंड में काम करके आपको बता रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब भी होगा तो विकल्प आया, अब क्या होगा? अगर लाल निशान में अपन जी रहे हैं तो विकल्प आया, पहले क्या चीज होगी? विकल्प आया आपके सामने, और विकल्प में फिर विकल्प का आपने चयन किया, और फिर उसका न्याय धर्म का तुलन किया, फिर मानवतापूर्ण आचरण का विश्लेषण किया, तो लक्ष्य जो है वो चित्रण पूर्वक नहीं है। अब चित्रण धन मूल्य के साथ लक्ष्य बना, तो मूल्य धन चित्रण लक्ष्य बनने से फिर वो चीजें बदली। ये जो बार बार जो दुख में रिजल्ट आ रहे हैं, तो इससे चिंतन में स्ट्राइक होगा कि ना? होता है कि ना? चिंतन में नहीं जाएगा ना? ना, हम हजारों साल से दुखी रहे, को क्या चिंतन हम कर पाए? इतना ही कर पाए, संसार दुखी दुख है, माया माया है। कि चिंतन में जाने से रिजल्ट मिलेगा, ये तो ठीक है ना। चिंतन में जाने के लिए, चिंतन के जाने लायक वस्तु चाहिए। एक आदमी जो भ्रमित है, वो अपना कितना भी चिंतन कर ले, यदि अनुसंधान पूर्वक जो जानकारी प्राप्त होनी है वो अनुसंधान से होनी है। हमारे भ्रमित आदमी अपना रो रो के सिर फोड़ने से भी उसको कोई रास्ता नहीं मिलता इसमें से। अगर रास्ता मिलेगा तो अनुसंधान पूर्वक ही मिलेगा, इसको भी मिलेगा तो ये अनुसंधान के लिए काम करेगा, और अनुसंधान होने से रास्ता मिलता है। संक्रमण है, जैसे पदार्थ अवस्था संक्रमित होकर आगे की बढ़ रही, इसलिए भ्रमित। इसी प्रकार भ्रमित ज्ञानावस्था भी संक्रमित होकर है ना जागृत ज्ञानावस्था हो रही है। लीनियर नहीं है, एक आदमी लगा रहा तो उसको हो गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए अनुसंधान के बारे में एक रिकॉर्डिंग है, इसमें सुन लीजिएगा अनुसंधान की क्या आवश्यकता है। क्या हो रहा है भैया? ये सब लूज कॉन्टेक्ट है महाराज, ये सब फिर आग लगेगी इनमें, करवाओ उसको टाइट। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन कैसे आया है? हाँ बिल्कुल। जैसे साइंस में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके हमको आंसर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको बदलते रहते हैं, बदलते जब तक अपने एक तो डिजायर रिजल्ट ना आते क्या होता है? देखो एक तो यहाँ का संभावना है या ना, ना, ना, क्यों क्यों नहीं? यही क्वेश्चन है मेरा, मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन का आंसर। अभी जब आप साइंस में काम करते हो तो आप पदार्थ के साथ काम करते हो, एक तरफ पदार्थ है एक तरफ मानव है। यह मानव को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसका आचरण निश्चित है। क्या हो रहा है? इसका आचरण निश्चित है, इसका आचरण अनिश्चित है। अभी क्या हो गया? ये अनिश्चित आचरण से चलता है तो इसको समझ में आता पदार्थ क्या है। तो चूंकि दो एंटिटी के बीच में डीलिंग हो रही है और एक का आचरण पहले से निश्चित है, कई बार ध्यान देने से इसकी निश्चितता उसको दिख जाती, तो इसकी निश्चितता उसको दिख गई तो वो उसको लगता है मेरे को ज्ञान हो गया इसका। पानी के बारे में पता लग गया, के बारे में पता लग गया, ये पता लग गया, वो पता लग गया, या फिर पदार्थ का कुछ रोल नहीं है, अपने का कुछ रोल, वो केवल निश्चित आचरण कर रहा है, बच्चों नहीं है, रोल है उसका, रोल वही है, निश्चित आचरण कर, निश्चित आचरण पूर्वक रोल है, निश्चित आचरण पूर्वक रोल है, सब जगह रोल है कि नहीं, पानी पानी हर जगह अपना रोल निभा रहा है, पेड़ के साथ, आदमी के साथ, गाय के साथ, कुत्ते के साथ, वो है, मतलब रिसर्च करने का टाइम में उसका एक्स्ट्रा कुछ रोल नहीं आ रहा है, वो अपना जो, हाँ तो इसका आचरण निश्चित है, इसलिए रिसर्च हो जाती है, हाँ ये सुविधा है। अभी अभी दूसरा मुद्दा आ गया, मानव को लेकर करता है, दोनों का आचरण निश्चित, अगर ये अपने में रिसर्च करेगा तो क्या मिलेगा, क्योंकि इसका आचरण निश्चित है तो कुछ नहीं मिलेगा, हर दिन कुछ मिलेगा, हर दिन कुछ मिलेगा, कुछ तय नहीं होगा, यदि ये इसके साथ करेगा तो क्या निकलेगा, तो भी कुछ नहीं निकलेगा। तो अभी क्या हो गया, ह्यूमन के बारे में अपन ने इसको बाहर कर दिया, आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, अब इतने को हम पहचान गए, बहुत सारा पहचान गए, लेकिन इसमें भी एक लिमिट तक ही ये पता कर सकता है, क्योंकि कोई चीज ऐसी है, इसकी कोई चीज को देखने की ताकत इसमें होना भी जरूरी है, डेफिनेटली, तो वो नहीं, वहां तक नहीं जा सकता, तो रूप और गुण तक जा सकता है। तो अभी तक विज्ञान में जितना भी हो रहा वो रूप और गुण तक आदमी पदार्थ का पहचान पा रहा है, और क्योंकि पदार्थ अवस्था रूप द्वारा प्रमाणित है इसलिए रूप का अध्ययन हो जाता है, और वनस्पति गुण द्वारा प्रमाणित है इसलिए गुण का रिसर्च हो जाता है, तो वो प्रमाण का रिसर्च होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो पदार्थ अवस्था और वनस्पति रूप और गुण विधि से प्रमाणित है, उस प्रमाण का हम अध्ययन कर पाते हैं, है ना, इसीलिए उसके बारे में रूप गुण के बारे में तमाम डिटेल अपने पास उपलब्ध है, लेकिन वो पदार्थ की पूर्ण सच्चाई नहीं है, वो अधूरी सच्चाई है, लेकिन वो प्रमाणित रूप गुण विधि से, इसीलिए हम उसका रिसर्च कर पाते, ठीक है। जैसे जीव आया, जैसे है ना, आगे की चीजें आई, वो हम गोलमोल हो गए, हमको कुछ पकड़ में नहीं आए, इतने साल में कुछ पकड़ में नहीं आए, क्योंकि हम अधिकतम हमारे औकात रूप गुण देखने की थी, और रूप विधि से पदार्थ प्रमाणित, गुण विधि से वनस्पति प्रमाणित, तो दोनों के प्रमाण को हम देख पाए, उससे हमारे को पदार्थ के बारे में, वनस्पति के बारे में, कोशिका के बारे में, मानव शरीर के बारे में बहुत सारा कहने का अधिकार बन गया, हम कह पा रहे हैं, परंपरा में भागीदार, परंपरा बन गया उसका, उसको बोले प्रमाणित है, रूप के आधार पर परंपरा। हाइड्रोजन में दो होने पर हाइड्रोजन, कभी भी किसी भी एटम में दो हो गए तो हाइड्रोजन, मात्रा से उनका तुरंत आचरण, मात्रा से आचरण आ गया, ये प्रमाण है। किसी भी ग्रह गोल पे चले जाओ, जब भी कोई एटम में दो हो जाए, एक अंदर एक बाहर, वो हाइड्रोजन से जैसे काम करें फक से चलेंगे वो, हाँ, तो इस प्रकार से बात बने। डीएनए आरएनए सम विषम, चलिए इस विधि से क्या हो गया, इस विधि से ये समझ में आना जरूरी है कि देर इज संक्रमण। अभी तक क्या हो गया, विज्ञान संक्रमण नाम की चीज को नहीं पहचाना, तो हम सोचे कि भाई लगे रहो कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं होता है। एक संक्रमण के बाद, जब तक संक्रमण नहीं है, अधिकतम आदमी जीव चेतना में जिएगा, चार तरह का आदमी होगा, संवेदनशीन, संवेदनशील, अति संवेदनशील, या ये समझ में आ गया इससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ेगा, तो जिज्ञासु बोल दिया, मतलब उसको खाली बोला ही है, मतलब इससे कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, इतना भर है, तो उसको ये चार कैटेगरी का आदमी मिलेगा। फिर इसमें से कोई अनुसंधान होगा, और वो अनुसंधान एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरी ह्यूमन रेस का प्रॉपर्टी है, ऐसा करें, हाँ? गुण गुण सम विषम मध्यस्थ, तीन तरह के गुण, और एक मिनट, और एक मिनट, ऐसे कैसे हो जाएगा दीदी, जब अनुसंधानों का इतना ज्ञान तो आदमी को आ गया ना। हाँ जी, तो बार बार ये तुलन और विश्लेषण करने का बाद जो चयन हो रहा है, रिजल्ट दुख हो रहा है, तो शिफ्टिंग उनको जो चिंतन में शिफ्ट करना है, ये क्या लॉजिकली मतलब विद्या का थ्रू नहीं जाके संभव है कि ना, स्टूडेंट को पास करना, किसी स्टूडेंट नहीं बोले, कोई दूसरे कोई भी आदमी है, दूसरा कोई आदमी नहीं है, दूसरा कोई जो जो आदमी है, जो ये है मतलब जीवन विद्या का थ्रू से उनका परिचय नहीं हुआ है, हाँ, तो उनको चिंतन में जाना है, नहीं जा सकता, वो शिफ्ट कराने का कोई रास्ता है कि नहीं, जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, या तो अनुसंधान से जाना है, शिक्षा से जाना है, दो रास्ते हैं, आइदर थ्रू एजुकेशन और थ्रू अनुसंधान। तो यहाँ पे आने के बाद क्या शिफ्ट करना है ये बार बार? हाँ, वो तो फिर मैं अलग से बताऊंगा आपको, बहुत सारा है वो तो। अच्छा। वो तो एक घंटे क्लास है। ठीक ठीक है। अभी एक ऑडियो है, इसमें आया है अध्ययनरत मानव में जीवन में क्या क्रियाकलाप घटते हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से बचेंगे। दो घंटे का चर्चा है, वो ऑडियो सुन लेना आप, इससे ले लेना। ठीक है, ये दे देंगे आपको प्रांजल भाई। ठीक है ठीक। तो वो सुन के फिर अपन बात करेंगे। ठीक ठीक है, दो सप्ताह है। हाँ तो दो घंटे का है, सुन लीजिए, बढ़िया है वो। तो देखो ये निश्चित कर लो लेकिन कि या तो लगे रहो तो फिर अनुसंधान करो, या तो संक्रमण, तो कभी भी एक संक्रमण की जगह को तैयार करो मन में कि संक्रमण कोई चीज होता है, संक्रमण के बिना कुछ नहीं होता है, और पीड़ा में अध्ययन भी नहीं होता है। जी अभी भी आज भी यदि अनुसंधानित वस्तु जिंदा है परंपरा में तो अनुसंधान होने का स्कोप आज नहीं है। मान लो अनुसंधानित वस्तु किसी कारण से फेल हो जाता है, मर जाता है, ऐसा होता ही है। जैसे जीवों के शरीर से मानव के शरीर की उत्पत्ति हुई तो कोई जरूरी नहीं कि पहली बार में उत्पत्ति हुई और उसी शरीर की परंपरा बन गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार उत्पत्ति हुई लेकिन उनकी परंपरा नहीं बनी, फिर अगली बार थोड़ा एडवांस उत्पत्ति हुई फिर उससे एडवांस हुई। अब जीवों के शरीर से उत्पत्ति होना और तुरंत सर्वाइवल भी करना है उसको, तो और एडवांस हुई, फिर उससे वापस बच्चे पैदा होना है जो आदमी जैसे होंगे और उससे फिर बच्चे पैदा हो सके। तो जब तक ये नहीं हुआ तब तक वो होता रहा, तो हर बार एक अनुसंधान तो हुआ ही, लेकिन वो अनुसंधान की यदि परंपरा नहीं बनी तो दोबारा अनुसंधान होगा। लेकिन मान लो जब तक चल रहा है कि वो बड़ा हो गया अब उसके बच्चे पैदा करने का टाइम आया, तो तब तक अभी प्रकृति में मनोरंजन नहीं कि दोबारा पैदा हो रहे, अभी चल रहा है काम, क्या पता ये प्रमाणित हो जाए, है ना। तो जैसे वो प्रमाणित हो गया तब जाकर काम रुक गया, जब तक वो प्रमाणित नहीं हुआ तब तक काम चलता रहा। तो आज यदि अनुसंधान का जो भी वस्तु है यदि वो मानव परंपरा में जिंदा है तो अनुसंधान होने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आपका जितना योगदान है उससे अधिक योगदान या उतने योगदान प्रकृति का भी है। बाबा जी में जैसे एक प्रकार की जिज्ञासा तीव्र बनना, प्रकृति का उत्तर देना, दोनों मिला के है ना, नहीं तो आप लगा रहे जिज्ञासा। जैसे आज कोई झाड़ के नीचे जाके बैठ के न्यूटन बनना चाहे, किसी को भी होने वाला है? एप्पल के वहां से कद्दू गिर जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्यों? क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि न्यूटन को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो एजुकेशन में आ गया है, अब खत्म हो गया कहानी, उससे इजी आ गया है। प्रकृति में हमेशा इजी पाथ है, तो अनुसंधान कठिन पाथ है। अनुसंधान से जो कुछ प्राप्त हुआ यदि वो शिक्षा में आ गया तो वो इजी पाथ है। अब अनुसंधान का कार्यक्रम बंद उस मामले में, कोई बोले नहीं मैं तो अभी भी अनुसंधान करूंगा, G=9.81 है कि नहीं है, तो कर ले भाई, कैसे करेगा? अब प्रकृति का सहयोग ही नहीं मिलेगा कैसे करेगा आप बताओ? तो वेरीफाई करना है थ्रू एजुकेशन, तो हम भी यहां पर सिर्फ हमको वेरीफाई करना है, हमको अनुसंधान थोड़ी करना है। लेकिन अगर मान लो वो अनुसंधान मर गया, बाबा जी चले गए, 10-20 लोगों को समझ में आया नहीं आया, किसी को भी ऐसा नहीं समझ में आया कि जिससे कि बचा रह जाए, तो पुनः होगा। अभी वो 300 साल में हुआ मान लेते हैं या 30 साल में हुआ, आगे जल्दी हो जाएगा और मरने के बाद, या अनुसंधान मरेगा उसके बाद? मर गया हूं क्या पता, हो सकता है वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए होंगे, भाषा का चयन गलत हो गया होगा, कुछ का कुछ हो गया होगा, ज्यादा उम्र हो गई होगी, अब बताया उसके पहले टपक लिए तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत हर दिन खुश होते क्या बात मिल गया यार, बोलते क्या बात मिल गया। हाँ जी हाँ, मेरा नाम प्रशांत शाह है, मैं सूरत से आया हूँ जी भैया, और 5 दिन से आपका लाभ ले रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और सर, एक चीज मुझे कहना है कि मैं अपने अंदर देख पाता हूँ, आगे भी कई प्रबोधकों का बहुत कुछ एक्सप्लोरेशन किया है, मगर आपने भी एहसास किया होगा मेरे अंदर एक सतत स्ट्रेस सा रहता है, एक तनाव रहता है, जो शायद हो सकता है कि जो भी है, और शरीर में भी फिजियो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में कुछ तनाव है, और मुझे लगता है कि जीवन समाधान की ओर सतत गतिशील है जी। इस संदर्भ में मैंने अभी हिमांशु भाई से भी थोड़ा बात किया, वो सूरत से ही है, तो उस तरह से उस संदर्भ में तो उनका कहना है कि नहीं, अगर ये है तो प्रमाण दिखता है, मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम समाधानित हो तो तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेस नहीं रह सकता, तो उससे थोड़ा और स्पष्टता चाहिए थी, क्योंकि कुल मिलाकर के आगे बढ़ना है मुझे, ये जो प्यास सही दिशा की है और उसमें आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। भैया देखिए, समझने से आगे बढ़ेंगे, है ना, जितना आप लोगों को समझ में आ गया उसको जीने में लगाओ, उससे और अधिक समझने की पात्रता बनेगी, उससे और अधिक समझेंगे और अपने जीने में प्रमाणित करेंगे। इस विधि से जितना समझ गए उसको जीने जीते जी समझ गए, जीना समझना जीना, ये दोनों काम चलता रहेगा, अपने यात्रा पूरी हो जाएगी। काय का स्ट्रेस है, काय का खुशहाली, कुछ भी झंझट ही नहीं है इसमें, है ना, कोई झंझट मत मानो, स्ट्रेस है नहीं है भूल जाओ उसको, है ना। सिंपल बात है, कोई चीज आपको समझ में आ गई उसको जियो, उससे और समझने की पात्रता बनेगी, और समझो और जियो, खत्म कहानी। क्या ये किसने बता दिया आपको स्ट्रेस है और नहीं है और ये है वो है? अरे छोड़ो, ब्लड प्रेशर गोली क्या है, खाते रहना, शरीर खिलाते रहना, लेकिन बात ये समझ लो, अपने को समझना है, अपने को जीना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर काम करेगा, अपने आप नहीं करेगा तो गोली खा के ठीक कर लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे आपके शरीर में ब्लड प्रेशर अगर गोली से नियंत्रित हो तो क्या दिक्कत है आपको, आप अपने समाधान से नियंत्रित रहो कुल मिला के। उससे हो सकता है शरीर भी अपने आप बिना गोली नियंत्रित हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, क्या दिक्कत है, ज्यादा इसमें लफड़ा पालना नहीं। ये सब शब्द हैं बेच खाने के लिए, स्ट्रेस, टॉक्सिक, डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, रिजुविनेशन, एंटी एजिंग। ये एंटी एजिंग क्या हो सकती है भाई, ये क्या होती है भाई, क्योंकि हमने धंधा के लिए शब्द निकाला हुआ है, क्योंकि लोग एजिंग के साथ डरते हैं, मरना कोई चाहता नहीं है, तो एंटी एजिंग अपने आप ही चीजें बिकेंगी, एंटी एजिंग लिखो अपने आप बिकेगी। स्ट्रेस रूप क्या भैया, उम्र जुड़ गया, हाँ, तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये बहुत सारे शब्द मार्केटिंग से आए हुए हैं, ये बेचने के लिए हैं भैया, है ना, ऑर्गेनिक, ये सब बेचने के धंधे हैं भाई, तो इनसे दूर रहो, ज्यादा अच्छे रहोगे, भूल जाओ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस देने का लेने का ही नहीं, चलो जीने देकर जियो आप इस मामले में। हाँ जी, सही बात, चलिए और बताइए। हाँ भैया, हाँ, जो आंटी ने जो प्रश्न पूछा था उससे थोड़ा आगे का मैं पूछ रही हूँ, उसी से संबंधित। तो जैसे आंटी ने पूछा कि घर जाके फिर जो घर के लोग हैं उनके साथ कैसे रहना है, कैसे वो तालमेल बिठाना है, तो वो तो उनने उनके बारे में पूछा जिन्होंने अध्ययन नहीं किया था। मैं जो अभी तक भैया कभी मतभेद होता था ना तो लड़ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब तो पता चलता है लड़ते भी रहोगे ना तो समझ में आता है कि ये मेरे मानसिक वाचिक कायिक में गड़बड़ हो रहा है, और खुद की समीक्षा साथ साथ होते रहती, तब तो वो भी नहीं कर पाते। और बीबी का मतलब अब ये होगा आपके लिए कि एक अच्छी निश्चित दूरी बना के देना आपसे। तो भैया किसी निर्णय पे, किसी भी मुद्दे पे, कभी भी किसी निर्णय पे तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक बात, ठीक बात। तो फिर और कर्म स्वतंत्रता भी दे के रखनी है, तो वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप तो नहीं, आसान हो गया। देखो देखो, पति पत्नी का जो संबंध है अभी वो अपग्रेड होना मांगेगा, मतलब आप दोनों ऐसा कुछ जियो कि धरती के दो आदमी कोई भी हो वैसे जी सके। मतलब अभी क्या है, बहुत सारा पोजेशन, बहुत सारा अपना प्राय, बहुत सारा एक दूसरे की कमी है ना, अधिकार था वो पोजेशन, तो ये सब अभी बना हुआ है। तो इसको कैसे ऐसी जगह ले जाए कि जहां पर दुनिया के दो आदमी कोई भी अनजान भी हो, यदि उनको जीने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, वैसे बेहतरीन तरीके से आप लोग जियो, ये वहां तक जाने की बात बनेगी। और दूसरा मुद्दा बना, ये भी बहुत अच्छे समझ लीजिए कि विचार की पूर्णता ही एक रूपता है। तो आप दोनों, यदि बहुत पर्सनलाइज बात हम करें, तो पूर्णता होने से एक रूप होने वाले हो, एक रूप होने से पूर्णता हो जाएगी ऐसा नहीं है। अगर एक रूपता पे पहले काम करेंगे तो जाके वहीं बैठेंगे, कहीं संवेदना में जाके बैठेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पूर्णता, आपको क्या चीज समझ में आया कंप्लीट, उनको भी समझ में आके वो दोनों एक रूप होते हैं कि नहीं होते, ये वाली बात होती। तो जो आपको समझ में आया वो इनको समझाने का जो निष्कर्ष बनता है। भैया अभी क्या है कि दोनों ने सेम सेम चीज सुनी हुई है, दोनों के पास तर्क है, और फिर वही सही में एक गलती में अनेक, दोनों के तर्क लगता है कि अरे ये भी तो सही है, लॉजिक तो सही बैठ रहा है, यहाँ भी सही है, लॉजिक सही बैठ रहा है। वही देखो, भले यहाँ पति पत्नी हो लेकिन वही फार्मूला लगा, एक जगह सुन के उसके बाद दो अवधारणा वो बनेगी। तो अभी क्या हो गया, अवधारणा बनने के पहले अभी आपने क्लोज नहीं किया, इन्होंने भी क्लोज नहीं किया, तो क्लोज नहीं हुआ इसके पहले हम लोग बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर देखो, यही तो बहुत मुद्दा है कि अभी सब कुछ आपने सुना, उनने भी सुना, दोनों नोट्स भी बनाए होंगे, और हो सकता है दोनों एक ही लाइन को पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग मीनिंग बताएंगे उसका। अब तो ऐसे मुद्दों को आपको पहचानना पड़ेगा, और आप दोनों में हल होने वाले नहीं है वो, उसके लिए आपको नंबर लिखवा देंगे, वहां फोन लगाना आप वापिस। इस मुद्दे को ऐसा देखना है कि वैसा देखना है, तो दोनों को, यदि दोनों का सहमति है तो दोनों फिर वैसा देखने का अभ्यास करेंगे, तब दोनों को वैसा दिखेगा वो। अगर सहमति नहीं है हमारे साथ या नंबर के साथ, तो तब तो कहानी अलग अलग चली गई। इतना इंटेंस है ये कार्यक्रम, इतने से नहीं चलेगा महाराज, इतने से अनुकूलता बनी है। अब चूंकि ये तो उस जगह बताया जहां पर वो नहीं था, यहाँ पर दोनों एक किसी लक्ष्य के साथ हो रहे हैं, तो अब हर एक मुद्दे पर हमको साथ होना है। तो आप अपने तर्क रखोगे, ये अपने तर्क रखेंगे, नहीं पहुंचेगा कहीं, ऐसे मुद्दे को लिस्ट डाउन करने का और तुरंत वेरीफाई कराने का। तो वेरीफाई कराने के बाद दोनों उससे सहमत हो जाएंगे, दोनों सहमत हो गए तो आपका एक रूप हो जाएगा, तो आप दोनों की दृष्टि में एक समानता आएगी, उससे आपको खुशहाली बनेगी। फिर दूसरे मुद्दे आएंगे, फिर ऐसे अनेकों मुद्दे आएंगे जिसमें कि, नहीं तो क्या होगा कि अगर छोड़ दिया, सेवा करते रहे, काम खत्म, वो नहीं चलेगा। अब साथ में अध्ययन करने की बात है, वो तो इनके लिए था कि जहां पर अभी सामने वाले का अध्ययन शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसा करके वहां तक पहुंच जाएंगे। अब उसके आगे की बात हो रही है तो आप आगे चलिए, आगे चलने में ये होने वाला है कि क्या आपको समझ में आया, क्या उनको समझ में आया, दोनों में अंतर क्या आया। ये नहीं कि अपना अपना मान्यता है, आपने इनको आरोपित कर दिया, इनने आपको आरोपित कर दिया, वो नहीं चलेगा। ये प्रक्रिया ही है कि आप दोनों एक जैसा नहीं देख पा रहे, इसका मतलब दोनों को समझ में नहीं आया, क्या निर्णय पहुंचना, समानता नहीं हुई, इसका मतलब अभी मुद्दा ओपन रखिए, और मुद्दा ओपन रखिए क्लोज करा लीजिए। तो वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा तुरंत, दोनों का सहमत हो जाएगा। थोड़े दिन बाद कोई मुद्दे नहीं रहेंगे ऐसे जिसमें आप अलग अलग हो, एक ही सुर में आ जाओगे आप, उसके बाद काम शुरू होगा जीने का। लाइफ और एक का डिसिप्लिन नहीं है, किसी को सुबह उठ के पढ़ना है, किसी को लेट नाइट पढ़ना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं हम, तो मानसिकता में दूरी भी लेकर काम कर रहे हैं। कितनी बार बताया संबंध में काम क्या है, मानसिकता में जो दूरियां हैं वो विचार के रूप में जो है उसको विलय करना है, शारीरिक दूरियों में थोड़ी काम करना है। कोई उठ के बैठ गया, कोई नहीं उठा, क्या दिक्कत हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गया, कोई सोया है, कोई जग रहा है, क्या आपको क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया। हम मानसिकता में दूरी कम करने के लिए चल रहे हैं या शारीरिकता में, साथ ही जाएंगे साथ ही आएंगे, हमारे एक कपल थे वैसे करते, साथ में जाओ साथ में आओ साथ में शहर जाओ, अरे ये थोड़ी ना कह रहे हैं, है ना, ये नहीं कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि भैया मानसिकता में दूरी कम करना, कहीं भी रहो यार थोड़ा दूर रहो ना, और कहीं पर भी रहो तो भी मानसिकता में दूरी नहीं रहे भैया, वो सब ठीक नहीं। हम अभी क्या, हमारा बहुत पुराना दृष्टिकोण है, यानी फिजिकली चिपकने का दृष्टिकोण है ना। तो वो ठीक नहीं है। इसमें हम क्या किस पे काम कर रहे हैं, हम मानसिकता की दूरी को विलय करने की काम कर रहे हैं, तो उसको पकड़िए। नहीं तो सब अलग अलग टाइम पे उठो बैठो, क्या दिक्कत है यार उससे, नहीं तो टाइट हो जाएगा मामला, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तभी तो कर्म स्वतंत्रता में फ्रीडम दे रहे हैं, तो ये बात उससे जुड़ रही है कि भैया फ्री है यार, अभी इसको नहाना नहाया नहीं, अभी सुबह से नहाया नहीं मैं, अब क्या करूं मैं, अब जाऊंगा जाके, अब इससे थोड़ी तय हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम लोगों को मानसिकता में दूरी को विलय करना है, कुल मिला के काम उसके लिए, काम उसके लिए संबंध है, हर संबंध उसी के लिए है, नॉट ओनली कि पति पत्नी, माता पिता भी आपके साथ, तो माता पिता के साथ भी वही काम होना है। आखिर मानसिकता में दूरी विलय करनी है, उनकी भी स्वीकृति यदि यहां से बन गई तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, फायदा उठाना चाहिए उसका, ये मुद्दे पे नहीं हुआ तो चलो चलो इंदौर, चलो रायपुर, जहां जाना हो और ये मुद्दे लिस्ट करो और सहमति करा के लिए। हम तो ऐसे करते थे, पूरी डायरी भर के लेके भी ये 10 मुद्दे हैं, बाबा जी से बैठ के तय करा लिए, सुन लो भाई क्या है, दोनों अपन हो गया भैया, चलो वापिस लौटो। दीदी ये सब बारी बारी मुद्दे जैसे आपके वैसे हमारे रहते, उसमें कौन से नए रहते। अच्छा वो मुद्दे अटकते वो बारी बारी के हैं, जैसे ये जुड़ जाएंगे तो आप बड़ा बड़ा काम शुरू कर दोगे। आप बड़े बड़े काम रुके हुए लिख लो, बड़े बड़े काम रुके हुए हैं आपके छोटी छोटी टकराहट के कारण। नारा हो गया तो हाँ वो नहीं, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो बड़े बड़े काम रुके हुए छोटी छोटी टकराहट में, मतलब कन्फ्रंटेशन में, एक रूप नहीं है। जबरदस्त हर संबंध, वही देखो हमारा अपना समझ पूरा करना है। हमारा पति देव भी लग गया साथ में, बहुत अच्छी बात, तू भी पूरा कर ले भाई, कोई मनाही थोड़ी है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं भाई। भाई जब एक आदमी होगी ना आप इंसान, बाद में पति बाद में पत्नी हो यार, है ना, तो आप एक इंसान के रूप में अपना विचार की यात्रा पूरी करते हो, कोई इसमें साथ होता है कोई नहीं होता है, आज नहीं होता कल हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या है। उसके अलावा अदरवाइज भी तो आपने कर्म स्वतंत्रता दे ही रखी है, यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ भी कर्म स्वतंत्रता है, यहां आने के बाद भी वो कौन से मान रहे थे आपकी बात, वैसे भी वो हनन नहीं होने दे रहे थे अपनी स्वतंत्रता का। ठीक कह रहे हैं आप, हम सहमत हैं आपसे, सही बात सही बात, बिल्कुल। हाँ जी भाई, क्योंकि अध्ययन का ये आखिरी दिन है तो इसी अध्ययनार्थियों में से नहीं नहीं इन लोगों के अध्ययन शिविर के इस सत्र के आखिरी दिन, तो उसमें कई लोगों का कहना था कि हम लोग जो एमसीवी के परिवार में रहते हैं वो लोग यहाँ के अलावा बाकी जगहों के बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो हम लोग स्पष्ट रूप से वहां जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बातें कह देते हैं, जो जिसके कारण वो जो लोग मानते होते हैं उनको आहत हो जाते हैं। तो क्या हमको कितना कहने का अधिकार है नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश है। अभी का जो सत्र शुरू हुआ इसी बात से हुआ था, आप थे नहीं सुबह। ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा अभिव्यक्ति शिष्टतापूर्ण होना है या नहीं होना है, पहला मुद्दा ही है। उसका क्या मतलब है, हमको कितना अधिकार बनता है, हमारा खुद का कितना समीक्षा हुआ है, हमारा खुद का कितना समझ बना, हमने खुद ने क्या किया, उसके साथ बैठकर हमको कोई बात कर रखने का अधिकार बनता है ना। जैसे मैं बताया कि इन बाबा जी को अधिकार था कि वो किसी भी धर्म गुरु को कुछ भी नाक मरोड़ देते थे, है ना, या कोई भी आया तो उनका एक अधिकार था, हमारे को अधिकार नहीं था। तो मैं सबको बोलता था देखो बाबा कह रहे हैं उनका अधिकार है यार, हमारे को अधिकार नहीं क्योंकि हमने कुछ नहीं किया ना, ये सब उन्होंने अनुसंधान किया, उन्होंने पहले साधना किया, तपस्या किया, उसमें से बोल रहे हैं कि समाधि में कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ये उनको अधिकार है। ठीक, उसका एजेंडे हम प्रयोग करें, समाधि में कुछ नहीं होता है, तुम झूठ बोलते हो, झूठा है ये। अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो ये हमारे अधिकार से अधिक हमने कह दिया, उसका कोई मतलब नहीं करता, वो अशिष्टित हो गई। अब उसके बाद वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो एक प्रकार का नुकसान है। फिर हमने जो कहा, जो किया, उसकी जिम्मेदारी हमारी, वो कब बनेगी? जब हम कुछ किए उसके संदर्भ में और हम अपनी जिम्मेदारी से अपने स्टेटस को ध्यान में रखकर बताकर हम कोई बात कर रहे हैं तो ठीक, मैं ही हूं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ कहता हूं किसी के बारे में, मैं किशन भाई के बारे में कुछ कह दिया, इट डजंट मीन कि आप सबको अधिकार मिल गया कि उनके बारे में बोलने के लिए। जैसा अभी मैंने खाते जी बोला, तो ये मेरा अपना उनका हमारा संबंध का मामला है, तो मैं अपने शिष्टता के साथ, वो हमको शिष्टता से ले रही है, हम उनको शिष्टता से ही कह रहे हैं, हमारा एक संबंध है, उसमें हमारे में आपस में एक दूसरे की कितनी स्वीकृति अस्वीकृति है उसके आधार पर कह रहे हैं। आपको ऐसा मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है, यदि आप ऐसा मूल्यांकन करेंगे या अन्यथा करेंगे तो वो अशिष्टता ही है। आपको अपने संबंध को पहचानना पड़ेगा कि ख्याति दीदी आपके साथ किस प्रकार प्रस्तुत हुए, कैसे जिए, है ना, बड़ी बहन जैसे कैसे रहे, नहीं रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उसको मूल्यांकन करेंगे। तो हर आदमी अपने मूल्यांकन पूर्वक जिए, कुल मिला के ये बात है ना। तो यदि आपको कुछ कहना है यहाँ के बारे में, तो आपको यहाँ जो अच्छा लग रहा है आप वो कह सकते हैं, आप और भी कहीं गए हैं वहां आपको क्या कमी लगी ये भी कह सकते हैं, आपको आप विटनेस उसके, तो ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन ये सब बात आप अपने अध्ययन को जोड़कर कहेंगे, उसमें हो सकता है कि आप ये भी कहना पड़ेगा कि मैं भी अध्ययन करने वाला था तो मेरे से भी गलती होती होंगी वहां पर, तो मेरे को वो संभावना को लेकर यदि आप बात करोगे तब तो वो बात शिष्ट हो जाएगी। इफ यू आर टॉकिंग कंक्लूडिंग तब तो ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी यहीं आया और यहां से चला गया किसी कारण से, ठीक है ना, और वो यहां के बारे में कुछ कहता है कि अरे वहां तो ऐसा हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जी, जबकि आपको हमको पता लगा कि वो तो यहां तो बहुत सारा हो रहा था लेकिन उसने अपने मन ठीक से नहीं लगाया, तो आप उसका मूल्यांकन कितना वेरीफाई करोगे, आप कितना वैल्यू है उसका, नहीं है ना वैल्यू। तो हम सब यदि अपने स्टेटस के साथ, जैसे मैं बोलता बाबा जी साहब हम कई साल रहे लेकिन हमको अकल ही नहीं था यार कि कैसे रहना चाहिए, ठीक, तो हमारा स्टेटस क्या था उस समय, तो जो भी कुछ कहना है उसमें अपने को अपने स्टेटस के साथ बताना चाहिए कि 90 में मिला पहली बार तो हम अब उस समय हमने कोई समीक्षा करी, मूल्यांकन किया, तो अपना उस समय का अकल क्या था। तो कभी भी यदि हम बात करेंगे तो अपना एक अधिकार के साथ ही बात होना चाहिए, अनाधिकृत जो भी काम होगा वो अशिष्टता ही है। ये बात समझ में आती है, उससे अपन कहीं पहुंचने वाले नहीं है, मतलब आपका 1-to-1 का कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो आपको अपने आपके एक मूल्यांकन से देख रहा है, आप अपना मूल्यांकन देख नहीं रहे हो। तो मूल्यांकन के साथ प्रस्तुत होना यही सम्मान की बात है, स्वतंत्रता उससे है। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि मैंने अपनी पोजीशन को ठीक से पहचाना, ताकि ठीक से पहचाने का मतलब आप भी उससे सहमत हो जाओ, फिर मैं कहता हूं तो स्वतंत्रता होगी। तो मैंने अपना कोई मूल्यांकन किया और आप सहमत नहीं होते तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं अपनी कोई बात रखता हूं तो अपने एक मूल्यांकन के साथ रखता हूं और उससे आप सहमत होते हो, फिर मेरी बात से आपसे सहमत होना बनता ही है, उसका नाम है स्वतंत्रता। ये बात पकड़ में है कि नहीं, स्वतंत्रता क्या चीज है? कि भाई आप खेती के बारे में जैसे अभी जैसे हो और आप बोलो यहाँ खेती के बारे में कुछ नहीं हो रहा जी, तो कुछ मतलब नहीं निकलता इसका। अब आप ये कहते हो कि देखो खेती को मैं भी कुछ समझा नहीं हूं, समझने की कोशिश में हूं, फिर आप कहते हो कि अभी हम खेती को पकड़ नहीं पा रहा हूं या यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, तो अब स्टेटस क्लियर हो गया। अब आप अपना स्टेटस क्लियर कर दिए, दूसरे को समझ में आ गया कि आपका क्या स्टेटस है, तो आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा, आपसे ठीक ठीक बात होने लगी। ये हमेशा की बात है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। भैया तो मैंने ही शुरू किया था वो बात तो शुरू में, तो इस पे जितने भी जीवन विद्या के प्रबोधक हैं उसके लिए जैसे, तो आप वही वो अधिकार वाली बात होती है ना, मतलब होगी ना भाई, हम अपने मित्र के साथ हम कोई अधिकार के साथ बात कर रहे हैं या हम उनके सामने भी करते हैं या अलग से भी कर रहे हैं, तो अपने एक अधिकार के साथ बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदार हम है, जहां पर भी प्रश्न आएगा उसकी जिम्मेदार हम खड़े हैं। तो आप यदि करोगे तो आपके पास तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर बोलना पड़ेगा वो अजय बहन बोला था, क्या मतलब निकलता है बात का, है ना। तो हम जो कुछ बोलते हैं उसकी जिम्मेदार हम, आप जो कहते हैं उसकी जिम्मेदार आप, इस प्रकार से अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े होना शिष्टता, और जिम्मेदारी विहीन कुछ भी बोलने लगना वाशिष्ठता। स्ट्रेस का मतलब ये है कि मैं कितना समझ पाया कितना नहीं समझ पाया। भाई जैसे मैं जीवन विद्या के बारे में कुछ बोल रहा हूं मान लीजिए, तो अपना स्टेटस पहले क्लियर करो यार कि मैं किस हैसियत से बोल रहा हूं। मैं इसमें स्टूडेंट के हैसियत से बोल रहा हूं, मैं इसमें शोधार्थी के मतलब उससे आगे चला गया हूं थोड़ा, या मैं अभी सुना ही हूं, या मैंने इसको अभ्यास किया है, या मेरे को समझ में आ गया है, या मेरे को अनुभव हो गया है। तो अपना स्टेटस क्लियर करके बोलोगे तो वो स्वाधीनता बनती, सम्मान का शिष्ट मूल्य स्वाधीनता है, बिल्कुल आ जाती है। क्योंकि आ जाती है ना, आपको पता चल गया कि हम किस स्टेटस से बोल रहे हैं, तो आपकी सहमति बनेगी, वहां से दोनों एक दूसरे से बात करने लगेंगे, मुखरण हो जाएगा। इसको ध्यान रखना ही चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए किसी के बारे में हम क्यों उसको इस प्रकार से कहें, अपने अधिकार से कहें जो कहना है। भाई मान लो एक्स के लिए हम बात करें तो आपसे जो डीलिंग हुआ वो कहिए आप, है ना, हमारा सुना हुआ मत कहिए, ठीक है ना, ये बात बरोबर है ये बात। जैसे कई व्यक्तियों के बारे में बाबा जी कभी कुछ बोले हमको, हमने आज तक कभी नहीं बोला ऐसा, लेकिन जब अभी हमको समझ में आने लगा कि बाबा जी ठीक कह रहे थे और उसका ये कारण था, तो आज हम कहने लगे कि वो बात, अब हम अपने अधिकार से करें, अब अधिकार से करें। चाहे 25 साल पहले हमने सुना उनसे कि वो आदमी ने ये गलती किया वो क्या, अपने को समझ में आया क्या गलती किया यार, कैसे अपन मतलब अपन कैसे मान लेना, पर ठीक है बाबा ने बोला ये बात। लेकिन जब हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये उस दिन कहा था उन्होंने, 25 साल बाद समझ में आया अपने को बाबा क्यों करेंगे, तो आज हम कह रहे तो हम अपने अधिकार पे करें, अब बाबा जी ने कहा इसलिए हम नहीं करें। तो जितनी बातें यहां कह रहे हैं है ना, उसमें सभी चीजें हम अपने अधिकार से कहने की कोशिश करते हैं, हो सकता है छोटी मोटी गलती होती हो, लेकिन उसमें सारी की जिम्मेदारी मेरे पास, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। जब मौका आएगा तो हमको आंसर करना है, ठीक है ना, और वही शिष्टता है, अपने अधिकार से कहा जाए। एक दूसरे के बातों को कोट करते जाने से कुछ नहीं निकलता है, हाँ वो एक प्रकार का निंदा ही है, एक प्रकार का निंदा में सुख लगता है। अभी क्या है, आदमी का निंदा रस सबसे बड़ा सुख है ना, तो ठीक है वो भी हमको रहता ही, एकदम खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता ही, रहने दो, कोई कर रहा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी को सुख तो चाहिए ना, संवेदना में भी लेन दोगे, विषय में भी लेन दोगे, नाम में भी नहीं, निंदा में नहीं, तो कहां जाए वो, तो धीरे धीरे धीरे कम होता है। बट ये अपने को अपनी गंभीरता की बात है, हमको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। उससे वो तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तिगत ही मुद्दा है वो, एमसीबीके का आचरण क्या चीज होता है ना, तो वो नहीं, एक एंगल से वो ठीक कर रहे हैं कि एमसीबीके मिलके क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था भागीदारी कर रहा है, तो वो सब मिलके ही है, उसमें तो ये ठीक बोल रहे हैं कि वो नहीं मिल पाएगा ये, लेकिन उससे कोई बहुत क्षति होगी ऐसा भी नहीं है, जैसे लोग होंगे वैसे तो रहेगा, अब उसको आप नकली कहां से लाओगे यार, है ना, सबको नीला दुला खड़ा कर दिया थोड़े होता, वो तो कर ही रहे अपन, और वो भी ना धोके कोशिश ही कर रहे, तब इसके अलावा क्या हो सकता है। तो जो हो रहा है सो हो रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं अपने को कि एमसीबी के लोग एमसीबी का नाम रोशन कर रहे हैं कि बुझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अपने को कोई झंझट नहीं, जो है सो है। जी सर, हाँ जी, हाँ तो आ जाएंगे पास सर, पांच सात लोग कौन कौन आ सकते हैं बताओ भाई, किस तरह के लोग चाहिए आपको, वो पन्नी फैलाने के लिए, चले चलते हैं सब, कल यहाँ मेंटेनेंस स्थगित कर दो, प्रशांत भैया भी हैं वो भी आ जाएंगे साथ में, सभी आ जाएंगे जी, ठीक, ये बढ़िया है। तो अपने को कोई ना, तो कोई अपने को कहीं का ऑफिशियल स्पोक्समैन बनना चाहिए और नहीं कहीं पर कोई निंदा करना चाहिए, हमारे को क्या समझ में आया वो बताना चाहिए, ये भी नहीं कि नहीं बताना चाहिए, हमारे को क्या अच्छा लगा किस आधार पर लगा क्या लगा वो सब बताने का अधिकार है आदमी को, उसको कुछ छुपा भी नहीं सकता, छुपाना भी नहीं चाहिए, है ना। और नहीं कोई अपन को पॉलिटिकल अपन कोई मूवमेंट खड़ा कर रहे कि अपन सबको लाइक्स बढ़ानी है, ऐसा भी कुछ नहीं करना है, ये इस प्रकार का कोई काम अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक, बढ़िया। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, हाँ जी भैया, भैया देखो ऐसा है कि सभी प्रबोधक साथ हैं कि नहीं आपको क्या पता है, तो कहाँ टाइम खट्टी करते हैं अपना इस समय, है ना। आप अपना काम करो यार, आपको समझना है उसमें लगो, आप क्या पता हम साथ ही हों, काय को अपना चिपके थोड़े रहेंगे भाई। अच्छा कई लोगों को तो लड़ाने में मजा आता है, और फाइनली अपने भागने का रास्ता है कि तुम लड़ ले हम चले, हमारा काम ठीक था। तो ये सब कुछ नहीं है, देखिए फाइनली यही समझ में आना चाहिए कि आदमी को समझ में आने के बाद वो अपने जीने में प्रमाणित करता है। उसके कई विधियां हो सकती है, कोई ऐसे करता है, कोई कैसे करता है। अब जो सफल हो गया वही विधि सही, जो नहीं हुआ उसको फिर से बदलने के लिए अवसर है, इसलिए वो ठीक है, वो ऐसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना वो ठीक ही हो रहा है, आपको थोड़ा ठीक से लगने की जरूरत है उसमें, बस इतनी बात। दूसरे जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हैं, अपने को क्या ठीक करना है वो सोचो। तो बढ़िया, तो चर्चा पूरी करते हैं। आप सब लोगों के साथ मजा आया, हमारे मूल्यांकन काफी बढ़िया, आप लोगों ने अच्छे मन लगा के चीजों को सुना, काफी प्रश्न किए, और एक बार फिर से हमारे लिए पूरी बात को अथाह स्थिति तक बताने का अवसर क्रिएट किया आप लोगों ने। और निश्चित रूप से यह 30 दिन हमारे लिए भी बहुत ही सुखद रहे, क्योंकि ये पूरी बात को फिर से दोहराना भी अपने आप में है ना। हालांकि हम तो हर समय दोहराते रहते हैं अपने में, ऐसा होता नहीं कि नहीं दोहराते, लेकिन ठीक है एक प्रकार से प्रेजेंट किया। इस बार प्रेजेंटेशन थोड़े अलग टाइप से किए गए, पिछली बार से थोड़ा भिन्न, क्योंकि हमारी अपनी भी जो स्टेटस होती है उसके हिसाब से चलता रहता है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता अभी जो है वो पूरे कैंपस को लेकर, पूरे प्रोग्राम को लेकर आवश्यकता है, तो उन आवश्यकताओं का जो प्रायोरिटी बनता है उसके आधार पर सारे प्रेजेंटेशन अपने आप ही निकल के आते हैं। जो जो जो जहां पर हमारा जोर होता है, वो जो हमारी आवश्यकता होगी वहीं से चलेगा। तो इस विधि से ये बेहतर रहा, मुझे लगता है कि काफी हर दिन लेटेस्ट रहने वाला है इसमें, काफी बढ़िया से ये अध्ययन शिविर हुआ हमारे हिसाब से काफी, तो इसकी हमको खुशी है। और आप लोगों ने जो मौका दिया उसके लिए हम आप सभी की कृतज्ञ, आपको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे, जोरदार जय हिंद।